God aften og velkommen til De Gnavende Filmnørders podcast. Mit navn er Morten, og med mig denne mørke novemberaften har jeg som altid Marianne. Er det bare mig, eller er det Gary Buseys tænder i deres prime, Bertelsen? God aften. God aften. Er du frisk? Ja, altså, jeg hæftede mig lige ved, fordi jeg så fjernsyn, inden jeg gik ind på mit kontor, ved at der er VM-kvalifikationsfodboldkamp i aften. Og der er ikke nogen af os fire, der har det, at det er et problem. Hvad er der, siger du? Hvem spiller? Ja. Jeg ved ikke engang, om det er damer, eller... Er det fodbold, eller hvad? Eller håndbold? Eller stangbold? Stangbold. Ja. Så... Krokket. Jamen, det er godt. Det er godt. Det er ikke de gamle film, jeg ved, at det er fodbold, eller hvad? Ej, Det vil det blive, hvis vi skulle snakke om fodbold. Altså, jeg kan lige spørge ind om mig. Min kæreste, som ved mere om, hvem der er på landsholdet, jeg gør. Og hvem der har været på landsholdet, jeg gør. Meget mere. Har vi landshold? Vi kunne, der er faktisk lavet op til flere fodboldfilm, vi kunne snakke om så. Vi kunne invitere hende med og snakke om. Vi kunne se Victory med Stallone og Michael Caine. Åh, ja. Ja. Ja. Åh, nej, det var ikke, fordi vi skulle til at lave sådan noget. Jo, det var det, du faktisk fiske efter. Du vil kun snakke om sportsfilm, Marianne. Ja. Det er din skyld. Nå, godt. Dernæst har jeg Christopher. I love the smell of Wesley Snipes' junk in the jumpsuit in the morning. Abigor. Det er jo meget specifikt. Ja, ikke? Swoop! Swoop! Swoop! Swoop! Swoop! Ja, god aften. God aften. Du er også klar. Jeg er klar. Sådan. Og... sidst, men ikke mindst, Niels, jeg ved ikke, om det er bare mig, men ligner ham der, den ene bror fra starten af filmen, ikke ham, den kendte søn fra det der tv-show med ham, den pædofile skuespiller, alle elsker, Hansen. Jo, han minder lidt om ham. Gør altså, han ikke det? Jo. Det er alle elsker Raymond, du snakker om det godt. Jo. Ja. Yes. Godt. I er friske og klar til noget skydiving action. Altid. Altid. Green screen action. Godt. Hvor så du green screen, Christoffer? Ja, det ved jeg heller ikke. Jeg fik lyst til at se Laid Back's musikvideo til... Beggarman. Ja, Beggarman, den forsvandt lige igen. Instrueret af Lars von Trier. Ja, det mindede lige lidt om det her. Gjorde den det? Fantastisk video. Ja, der er springet i fællesskærm. Gør det, det gør god sang og god video. Ja. Men har den Wesley Snipes med i sådan et tæt siddende jumpsuit, hvor han har sådan en faldskærmsrig på, der bare fremhæver hans junk sådan helt enormt meget. Hvor er det, du kigger hen, Morten? Det er lidt ikke til det der. Som det er ikke et problem for mig. Nej, men jeg ved ikke. Det går da, at jeg bare har nogle traumer fra barns ben af, eller sådan et eller andet, det om Wesley Snipes junk. du har set en meget specifik panascan-version af Dropzone. Det kan godt være. Sådan, fokuseret på Wesley Snipes' junk. Altså, Dropzone, det får et helt andet... Det gør det. Det får det. Et helt andet mening, når man tænker det. Ja. Det drop it in the zone, eller hvad? Ja. Ja. Nå, før vi kommer for meget ind på Wesley Snipes' junk, så synes jeg, vi skal have alle ubehagelighederne af vejen. Før vi starter. Vi har jo oprettet os ind på tier.dk, et sted, hvor man kan give et par ører til nogen, som laver noget, man synes er fedt eller ikke fedt. Det ved jeg ikke. Man kan i hvert fald give nogle penge til folk. Kan man trække penge fra dem, man ikke kan lide? Kan man trække dem ud igen? Det kunne være, at det måske var en idé at foreslå det. Den forretningsmodel tror jeg ikke har så meget ben at gå på. Det er sikkert. Nej, det man kan gøre, det er, at man kan donere x antal kroner per afsnit podcast, der kommer. Så man giver ikke noget hver måned, ligesom i Patreon, men man giver rent faktisk kun noget, hvis vi laver noget. Og det er jo, det er jo ikke så godt for os, for vi laver stort set aldrig noget. Men det er så, hvad det er. Nej, I har mulighed for... Det kan så blive billigt for lytterne, selvfølgelig. Det kan det gøre. Nej, man har mulighed for at donere lidt, hvis man har lyst til det, og har man ikke lyst til det, så er det også helt fint. Vi skal nok fortsætte alligevel. Det kan selvfølgelig være, at man har lyst til at donere noget, så vi kan stoppe, men det så det kan man ikke. Sådan det. Og man kan sige, altså de der bidrag, det vil først og fremmest gå til sådan noget som serverplads og sådan noget. Det er jo egentlig lidt det, yes, vi tænker, timer. Ikke? Altså, ja, sang timer til dig. Yes. Sang timer til dig, selvfølgelig. Og terapi til Morten, der har et eller andet junk problem. Ja, sådan en psykolog, de faktisk hans, dyre. Hans, han har en Wesley Snipes junk obsession, yes. Som det hedder i kliniske termer. Jeg tror ikke rigtigt, det er en obsession, men mere sådan en vågner skrine op om natten, badet i sved. Ja, men også lidt fascination. Også lidt fascination over, at han kan have hele sin junk i den der, og den er så mægtig, som den er. Ja, prægtig. Prægtig. Prægtig junk. Prægtig junk, ja. Det er jo det, man kalder WSJO. Altså, det er lidt ligesom... PTSD eller PSD, hvad hedder det? Hvor fanden er de der ord, jeg har? PSD, ikke? Er det ikke det? Post? Wow. Ja, der røg den til jorden der. PTSD. PTSD, ja. Post Traumatic Stress Syndrome. Ja. Præcis. Og yes. Morgenen så bare har PS. Post Traumatic Junk Syndrome. Yes. Du skal have sådan på din baggrundsbillede på din computer, der skal du bare have sådan et kæmpe stort zoomet ind billede af hans junk. Nu siger du det, som om jeg ikke har det. Ja. Men det er sådan en måde, det du har fået vide ved din psykolog, sådan for at komme over det, så skal du udsætte dig selv for at have junk hver eneste dag. Yes. Ja. Godt. Det var en busmis. I den grad. I den grad. Godt, men det var det. I har mulighed for at give et par kroner til os ved 10'er, hvis I har lyst, og så er det det. Så gider vi ikke snakke mere om det. Ja, vi skal lige nævne, at det er 10'er, altså tital.er.dk. I kan også gå ind på vores hjemmeside, dgfn.dk, og så klik på linket Støt os. Og så... eller på Just Junk Weekly. This Junk Weekly, ja. Junks Anonymous. Yes. Det tror jeg ikke, man skal google. Så det, er tror min, jeg, man, ja, det er min personlige blog. Ja, så får man det. Godt, det var det. Nå, aftens film er jo mit valg. Det er Drop Zone fra 94. Du mener Junk Zone? Junk Zone fra 94, ja. Ej, okay. Jeg skal stoppe. Jamen, det er okay. Ja, det er en film, som jeg havde set utrolig meget som barn. Jeg ved ikke, hvorfor, men det er så, hvad der er. Nå, og jeg tænkte, at den ville passe rigtig, rigtig godt ind. Er den film, nogen af jer har set før? Nej. Nej? jeg havde set den før, men det fandt jeg først ud af, da vi sådan var godt ind i den. Og, jeg tror, jeg har set den på DR på et tidspunkt, men det er faktisk ikke ret mange år siden. Jeg var faktisk meget i tvivl på et tidspunkt, om der var sket et eller andet helt galt, og jeg havde fået fat i Passenger 57 i stedet for. At de jo kom til at bytte rundt på filerne. Fordi der, hvor han sætter sig ind i flyet, og sådan, og så siger den her film har jeg set før. Det her, det er sgu da Passenger 57. Men jamen, der er en eller anden vest på i den. Ja, og så kom jeg også til at tænke på, han er jo ikke... De gør meget ud af, at han er passager nummer 57, han er den sidste, der kom på. Og den her scene havde jo ikke været. Så jeg tænkte, okay, så må det være. Det må være den anden. Ja. Så her var han bare passager nummer et eller andet. Ja. Ja. 300, jeg ved det ikke. Hvem er dig, Niels? Har du set den før? Ja, jeg har set den en del gange efterhånden. Og sjov nok, altså, det er en af de film, der er sådan... Det er ikke, fordi det er den mest indviklede handling i, altså, men jeg kan aldrig helt huske, hvordan den hænger sammen, altså. Og det, jeg kan huske bedst fra den, det er... som vi nok kommer ind på en lille smule senere. Gary Busey. Yes. Ja, altså det drømmer man jo om stadigvæk, men at det der faldskærmsudspring, der går lidt galt for en af personerne. Ja. Det er det, jeg sådan har taget med mig fra den her film, at jeg altid har siden jeg så den en gang for 20 år siden. Altså. At det er en scene, der fungerer, synes jeg, at den er effektiv, lige den scene i filmen i hvert fald. Ja. Og så kan man så snakke om, at det der green screen og blue screen og sådan noget, der er i den ellers. Men lige den scene, synes jeg, er virkelig effektiv. Yes, ligesom resten af filmen. Godt. Ja. Nej, det er jo en... det er en sjov lille film. Det er en film, som har fået ikke særlig god kritik rundt omkring. Og jeg vil også tro, det er... Det ved jeg ikke, i hvert fald 10 år siden, jeg set den sidst. Men jeg huskede den rigtig til at være en rigtig god 90'er action-klassiker fra dengang Wesley Snipes var i sin prime, ligesom Gary Busey's tænder. Men jeg tænkte, vi skulle prøve lige at løbe igennem den, fordi plottet er jo sindssygt. Det er jo om end nok et af de mest komplicerede plots, vi har været omkring inden for de mange år. Men vi giver det et forsøg alligevel. Vi følger jo de her to US Marshals, bestående af ham der fra Cosby Show, og så Wesley Snipes, som skal eskortere den her computer, det ved jeg ikke, hvad han er, hacker, et eller andet, spillet af hvad det hedder, Michael Dieter, en tur i et fly, hvor det så går galt. Det bliver overtaget af de her turister, eller hvad man nu skal kalde dem. Og så, ja, turister. Turister. Ja. Og så kidnapper de vores computerhacker. Jamen nu synes jeg, at du går meget hurtigt frem. Jamen det gør jeg. Vi mangler rigtig mange ting. Det plottet er jo sindssygt, så vi er nødt til at gå hurtigt frem. Men hvad mangler jeg? Jeg vil gerne sige noget om flyet. Jeg kan godt... Det må du gerne. Det er faktisk lang tid siden, vi har snakket om flytyper, så hvis du... hvis det, jamen, det er ikke om flyet som sådan, men i scenen i flyet. Okay. Det første, jeg hæfter mig med, det er, at der er 5 kilometer imellem hvert sæde på det der fly. Yes. Er der ikke også... De snakker om, de sidder på første klasse. Nej, de siger, at de skulle have siddet på første klasse. De skulle have siddet, dammit. Altså, der røg det ind i sig over. Det hvis de var. Ja. Men det er især et amerikansk indenrigsfly, der synes jeg, at det er flot. Er det ikke KLM, de flyver med, kan man sige? Eller? Jamen, det er meget værre i de der. Har du aldrig set nogle af de gamle airport-film fra Castro-filmerne fra 70'erne? Der ligner det også sådan helt hotel-lounge, deres fly også almindelige personfly. Ja, altså for de gourmet middag, mens de sidder og ryger cigaretter konstant. Ja, ja. Altså, jeg synes, kan vi ikke lige back lidt op? Altså, kan vi ikke gå tilbage til den der car ride? Det kan vi sige. Undskyld, Marianne, hvis du var... Nej, du er måske ikke helt færdig, undskyld. Jamen, vi kan også komme tilbage til flyet. Ja, vi kan vende tilbage til flyet. Der i starten, hvor de sidder i bilen, og vi ser det der, de sidder og snakker, og det hans bror der, og de snakker om, han skal på date med Shinandra. Hvor efter han svarer, what the hell is a Shinandra? Den der scene, hvor de sådan bliver etableret, de to der, den er det er en sjov scene, fordi så dør han jo så senere, ham bror der. Det er ligesom den scene, den bror der skal bare bruges sådan til lige, og sådan, de har det godt, og de joker, og det er bare fedt, og de hygger sig og sådan noget. Og han snakker noget med en eller anden Mongolian feminist og sådan noget. Det synes jeg bare, ja, det var en sjov start på den måde. Jamen, de bruger jo broren op til flere sekunder senere i filmen til at vise det her dilemma, han står i, og han er jo virkelig presset på grund af brorens død. Altså, det bruger de jo i hvert fald. Ja, og det er også meget fedt, der hvor så filmens titel kom på, der hvor de danser rundt, ligesom ved Cosby Show. Altså, det er også meget godt, at de lige har Theo, han danser den lille dans, ligesom Bill Cosby. Altså, det er og godt ramt. Og hvis han laver et sjovt ansigt op i kameraet. Ja, simpelthen. Altså, jeg synes, det er en fin lille callback til Cosby & Company. Altså. Jo. Ja. Eller så ikke den version? Nej. Jeg kunne også godt lide den der scene, der, det der, vi startede det der mærkelige fængsel. Eller det der mærkelige fængsel, hvor vi ser ham der computerhackeren. Og så den der symbolik overload, vi får der, hvor han bliver angrebet. Fordi vi ser de der to fugle. Vi ser sådan en ørn, der angriber en mindre fugl og sådan noget. Og det er sådan totalt... Det er alt for meget, de der symboler i starten. De der dyr, de der ørne, der angriber. Og så bliver han angrebet samtidig i sådan en krydsklipning. Og så undgår han lige det der med, at han undgår lige at blive stukket og sådan noget. Af ham der vagten, han kommer ind og griber ind der. Så er vi ligesom i gang, tænker jeg. Jeg tror, jeg synes, det er tilfældet. Den havde meget sådan en følelse af at være sådan meget sådan Don Simpson-film. Tænkte de andre også det? Nej. Sådan lidt Con Air-agtig. Det er, sådan, er det ikke Don Simpson, der har lavet den? Nej, det er måske nærmere Jerry Bruckheimer. Det er Jerry Bruckheimer. Prøv at sige 14-film, som han lavede om der. han tog en masse coke i 80'erne, og så var han producer-partner til Jerry Bruckheimer. Okay, så han lavede Beverly Hills Cop, jamen, ja, 1 og 2, og Top Gun, ja. Og Days of Thunder, Bad Boys, Dangerous Minds, The Rock. Ja, så er det kommet for langt, tror jeg, fordi jeg mener ikke, han kom meget længere end til The Rock, det var sådan sidst, han lavede. Jamen, han er ikke også producent på sådan noget, hvad hedder den, den der Tony Scott-film med ubåden, hvad hedder den? Jo, jeg mener, uden at gå ind og slå det op, hvad man, jeg ved, det er noget med, man kan det på nettet, men Jeg mener, han døde i midten af 90'erne, Don Simpson, og så de næste 2-3 produktioner, han var involveret i, der stod han også som producer på. Fordi han var involveret i dem, men han tog så lige lidt for meget coke, og så kunne han så ikke være involveret mere. Altså. Men den havde bare meget den der følelse, at den gerne ville være sådan lidt, jeg fik sådan lidt bad boys, sådan lidt Conair-agtig følelse af den. Jeg mener, om jeg roder lidt rundt i, hvad Don Simpson har instrueret, og hvad... Han har også instrueret nu. Han er altid producent. Han er producer. Var producer. Okay. Sammen med Jerry Bruckheimer. Ja, men også lavet noget sammen med Tony Scott, ikke? Sammen med Jerry Bruckheimer. Ah, han har lavet... Du er gået i et hak, Niels. Ja. Jeg har lavet Top Gun sammen med... Ja, okay. Men den havde så lidt en Don Simpson production følelse over sig, synes jeg. Altså ude i fængslet, eller i det hele taget? Bare sådan hele filmen, sådan, synes jeg. Altså jeg sagde, at tænke på det der, han havde Michael Jeter i den her, han havde katte i den her, i fængslet. Og i Den Grønne Mil, der har han den der lille søde mus. Mm. Det er godt, det ikke var samtidig, han havde. Så var musen blevet spist. Ja... Yeah. Og så var katten blevet spist, og ørnen bagefter, og så havde Marke Tita spist ørnen. Nej, ikke. Men jeg kan også godt lide det der tøj, Wesley Snipes er på. Altså, kan vi lige snakke noget lidt om det der tøj? Han har sådan nogle... Det er meget sådan løst hængende robes, han er på. Der i starten, der er han sådan meget farvet. Det er også for at kompensere for senere, man ser ham op i luften, hvor man kigger kun på hans junk, altså. Nogen kigger i junk, nogen har set den i Jungle Vision. Ja. Fordi ellers altså, hele filmen, så sætter man, hvis han gik sådan nogle stramt tøj hele vejen igennem Wesley Snipes, så vil man slet ikke tænke på den der handling, der er i filmen, men vi ikke kunne følge med. Altså, hvis det var sådan nogle stramt, tætsende, drop zone-agtigt tøj hele tiden. Altså. Man vil ikke kunne engagere sig i det tragiske i, at broren dør. Ja, altså, og Michael Tita får bedt fingeren af også. Altså. Ja. Men er det ikke sådan noget? Hende en lille pige, hun har et lille arp i panden. Ja. Og hendes bamse er røget ud af flyet. Jamen altså, hvis de udgiver den igen på 4K UHD, igen, de jo nok gør på det, men så skal det være... Det kan du næsten være sikker på, at de gør. Altså, så skal det være the junk edition. Altså, så skal der bare være et billede af Wesley Snipes junks. Og så kommer den i Atmos også, simpelthen. This is for you, Morten, står der så nede. Men de bukser, han har på, det er jo sådan noget, som han har på meget af 90'erne, og du ser også Van Damme løbe rundt i sådan nogle bukser, netop fordi, at de kan lave deres spark. Ja, det er rigtigt, men det er meget loose, det tøj, han er på. Altså, det er sådan helt... altså, kæft der, hvor de sidder i den bil, der kører under de der elmester, der i starten, de sidder og snakker sammen. Har han ikke også sådan en hat på? Han er sådan let, har han ikke sådan... Nej, han har de der latterlige briller på, de der runde briller. Mm. Har han ikke det? De der briller, dem har han på hele filmen. Og de er så små, de briller. Altså, der er kun en med forskellige farver også. Sådan, han har sådan nogle aftensolbriller. Ja, der er kun én mand, der kan bære de der runde solbriller, og det er Jean. Nej, der er nul mænd, der kan bære dem. Nej, det er Jean Reno, som Leon. Han kan bære dem. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Han kan godt lide, han kan lide bære dem, men de er lidt større, de er sådan helt fjoget små. Den her. Er det ikke bare, fordi Snipes har et stort hoved? Ja, det kan godt være. Nå, det tror jeg ikke. Du har ikke lagt mærke til hans hovedgrund. Men man tænker også det der med, når de sådan, hvis vi kommer tilbage til flyet, Marianne, som du var i gang med at snakke om, så tænker man også sådan, at man kan godt se, at det er pre-9/11 det her, fordi airport security, det er ikke, hvad det har været. Altså, han åbner bare lige det der rum, hvor der normalt ligger lidt, jeg ved ikke, om der ligger noget chips, eller hvad der bare ligger i det der lille rum der bag ved skærmen, når man sidder i flyet, så ligger der bare glok og sådan noget derinde, og så er de bare i gang. Ja, det får du jo at vide, hvordan det er kommet. Det er jo ikke kommet igen. Nej, okay. Det får du at vide, at det rent faktisk er en medarbejder, der har smuglet det ind. Ja, okay. Men derimod, så kan de jo komme igennem security med en faldskærm på. Det synes jeg er lidt mere imponerende. Ja, men den, Morten, det er jo fordi, den ikke har metaldimset. Nej, men du kan jo se, at der er en, der løber rundt med en faldskærm på, eller så er de alle sammen puklerøget. Ja, men de havde jo ikke de der airport-scanner, der sådan kunne scanne hele kroppen dengang. Det er ikke så meget med en scanner. Jeg vil bare tænke, hov, der kommer 4 pukkelrykkede figurer. Men så er de pukkelrykkede. Vil du gå hen og sige det til dem? Hey, du er pukkelrykket, ja. Altså. Jeg tænkte, hvis de alle sammen går lige bag ved hinanden. Og tænker, er det en hump, eller har du en falskær på? Eller er du bare glad for at se mig? Ja, præcis. Yeah. Og så den der gruppe der, hvad de hedder? De hedder Posse Comitius, eller hvad de hedder? De hedder sådan et eller andet undslag. Committers. Men det virker lidt ligesom det er noget, der er opfundet, ligesom i Die Hard, af den der... Asian Dawn. Ja, det der med, at det, at de siger, at det er det, de arbejder for, så er det så ikke lige helt det. Asian Dawn. Der er virkelig mange diehard-referencer af. Det kommer vi også til senere, men ja. Jeg vil gerne snakke om de der to US Marshals der, og hvor, ja, hvor uprofessionelle de er i det der fly. Det er jo helt utroligt. Altså, først så starter med, at Wesley Snipes, der kommer sådan en stor, en høj mand, og så siger han, nå, vil du gerne sidde ude ved gangen? Altså, hvor Michael Jeter, han sidder ud mod gangen ved den ene side, og så sidder Theo på Cosby Show ved siden af ham, og så er der så gangen, og så er det så meningen, at Wesley Snipes, han skal sidde på den anden side af gangen, sådan, så de sidder sådan, de omringer Michael Jeter. Yes. Men så bytter Wesley Snipes så plads med ham, der den en eller anden mand, man ikke kender, så han kommer til at sidde midt i midten. Så han, altså hvis der sker noget, så er han totalt fanget ind. Det giver ikke nogen mening. Men til gengæld sidder han rart. Yes. Man sidder da ikke rart. Altså, der er ikke nogen, der vil sidde i midten af de tre, fire sæder, der er i midten. I sådan en... Nej, det er rent, når man kommer til at tænke på den der scene i Mindhunters. Det er det der, Nielsen der også snakkede om sidste gang. Det der med, hvad der nogen lige skal, der skal lave noget arbejde hen over dig, hvis du sidder der i midten. Det er rigtigt nok. Ja, der er jo ikke nogen der. Og så går det, så klipper den til næste scene, hvor de så begge to sidder og sover. Altså, det er jo meningen, de skal passe på. Altså, han er jo allerede blevet forsøgt. Han stikker ikke af, Marianne. Han stikker ikke af nogen steder. Nej, men altså, er det ikke mafian, der prøver at myrde ham i det der fængsel? Jo. Det er rigtigt, de er måske lige loose nok. Det er måske lige sådan lidt for meget donut-spisende security. Sådan var man i 90'erne. Der var det, det var okay. Det var okay. Og altså, US Marshals, er det ikke sådan nogle... Det er simpelthen det er sådan, to gange Al fra Die Hard, der bevogter Michael Jeter. Altså. Ja, hvad er der galt i det? De mangler lige poserne med donuts. Ja, hvad er der galt i det? Du skal ikke shit på for Al fra Die Hard. Han er den eneste, der tror på John McClane. Ja, ja. Det gør jeg da. Den der serie med Steve Urkel. Altså, man kan ikke lade være at tænke, hvis det havde været John McClane på det her fly, så var den her film hurtig, så havde det jo hurtigt været over, jo. Så... Ja, jeg kan også godt lide, at Fio, så der er så terroristerne, de ligesom går i gang med at terrorisere. Det er fedt. Jamen, der er jo ikke noget, hvad han hedder virkelig. Han skyder ham der, altså Gary Busey. Er vi ikke enige om, det er pænt farligt at skyde ind i et fly? Fordi hvis der først går hul på flyet, så er det ikke så godt. Det kommer an på, hvor højt de er op, jo. Hvis de ikke er oppe i over, hvad hedder det der, tryk. De er jo lige, lettet, er det ikke det? Nej, de er faldet i søvn, så der er gået. Okay, der er selvfølgelig, okay, de har noget. Hele filmen handler om, at de ikke kan, at han, der er ikke nogen, der tror på ham, fordi at man kan ikke springe ud i faldskærm. Det er rigtigt. 38.000 fods højde. Eller men Marianne, du skal tænke på, de andre skyder jo også. De skyder jo først. Ja, så nej, også... det er Fio, der skyder først. Ja. Men han og der er han jo så sikker, hvad hedder sådan en? Nej, det er ikke ham, der skyder først. De får skudt en masse på vej henad. Der er en, der ikke sætter sig ned, eller sådan noget. Ja, ja, han bliver han, skudt de i brystet, eller en eller anden flight attendant, der står med en telefon, hun bliver også lige nakket. Altså, de er sådan rimelig... Det er jo derfor, at det rent faktisk ikke passer, det de anklager ham for, at det var ham, der startede det hele. Fordi... Jamen, så er jeg i oprør. Altså. Ja. Ja. Så de har sådan kollektivt hukommelsestab, de der passagerer op på flyet, der, fordi når de kan anklage ham for, at han... altså, det er sådan, ja... Og så også det der, at de så kommer ned på jorden igen, der synes jeg, at de der andre, de der FBI-agenter, de er sådan rimelig, de skiller ham bare helt vildt ud. Han har lige mistet sin bror. Jeg tænkte sådan, okay, det er ikke sådan særlig, de er ikke sådan mega empatiske med, at han lige har mistet sin bror. Har du et trope-porn, Christoffer? Nej, det skal du ikke sige. Hvorfor? Fordi at det er bare så tropey, at han står og siger, at der er ingen, der tror på ham. Ikke en eneste. Der er ikke nogen. Han er den eneste, der er fornuftig. Men det er efter den her film, Marianne. Der er jo nogen, der skal starte. Jeg synes, du er meget, meget negativ. Allerede fra starten af. Jeg synes godt lige, du kan få en pænere tone over for filmen. Nu går jeg snart ind og ser fodbold. Jeg synes også, det med hende der, eller stewardessen, som vi nok skal kalde hende, lige kommer hen og så lige siger noget frækt til ham, for lige at få ham til at følge med. Det er også bare... Ja, det var sådan lidt bondagtigt. Ja. Ja, hvis hun havde sagt, at kaptajnen vil gerne sætte ud i cockpittet, altså, så var han jo ikke gået med. Altså. Nej, altså forstår godt, hvorfor, men det der med, at hun altid lige skal sige sådan lidt frækt, især lige efter de har snakket om, at ja, der skal være... Så han kom ud i midtergangen, ude, hvor de sorte, at han havde jo faktisk allerede, han var ved at få sit junk frem, hvor så snart det, hvor han jo lige lukket for igen, da han skulle ind til kaptajnen. Altså. Det er jo ikke airplane, det her. Nej. Men mindre, det er jo en kvindelig kaptajn, det ved man jo ikke. Ja, eller en mandlig. Ja, det ved vi faktisk godt. Altså, men ja, eller en mandlig, det kan selvfølgelig være. Men ingen glemt. Men ja, men det er sådan lidt sjovt, at altså, alle ved jo, at stewardesser, de spiller altid på den der mandlige fantasi om, at mænd rigtig gerne vil være sammen med dem. Så sådan, hvis stewardesserne gerne vil have folk til at flytte sig, eller de skal bruge et eller andet for folk, så spiller man bare lige lidt på det der med, sådan det bliver sådan lidt pornofilmagtigt. Så gør folk altid, hvad de skal. Det ved alle. Yes. Det er ikke bare stewardesser, det er kvinder generelt. Jamen sådan er også med sygeplejersker. De spiller også den der sygeplejerskerolle for at få dig til at sådan, og, ja, du skal have et stik eller et eller andet. Så spiller de altid på den der sexrolle der. De er aldrig bare sådan professionelle. Det ved alle. Men når man kommer ind i sådan en tysk Irma fra en anden koncentrationslejr, det er sådan, stik, og så... En tysk Irma fra en koncentrationslejr? Ja, altså sådan hvor en... Hvor Ilse. Hvor jeg handler henne, det ved jeg ikke. Der står ikke tit, de står ikke så tit i brusen, men der er jo nogle af dem, de der sygeplejersker, de spiller ikke så voldsomt meget på sex appeal. De spiller bare på, at det skal overstås, som man siger. Ja. Yes. Men jeg ved selvfølgelig ikke, nu kommer jeg altså ikke samme lægehus som dig, altså. Så nej, det kan godt være, det er anderledes her. Det er helt anderledes. Det er jo Frederikshavn, Christoffer bor i. Man bliver nødt til at gøre et eller andet for at tiltrække praktiserende læger op til det der område. Oh, ja. Så har de nogle sygeplejersker der. De har faktisk en skønhedskonkurrence, når de ansætter nye sygeplejersker. Jamen, der er sådan nogle målsætninger for, hvor lange deres dragter må gå ned over knæene og sådan noget. De må ikke gå ret langt ned. What? Går jeres ned over knæene? Ja, ned til, altså. Oh. Hvor langt de må gå ned under hoften, mener jeg selvfølgelig, ja. Nå, så møder vi jo, vi møder jo Gary Busey her, og noget der altid har undrede mig lidt, det er, hvorfor han bider fingeren af Michael Jeter. Det kan jeg ikke helt forstå. Hvorfor ikke? Det får vi forklaret jo, Morten. Det er, fordi de finder jo en rest af ham. Lidi, det er på flyet. Ja, det er derfor. Og så skal det forestille alle terroristerne, og Lidi, de er sprunget i luften. Oh, okay. Så alle de der fem rækker sæder, der ligger lige ved siden af hullet, de flyver ud igennem hullet, men fingeren, der ligger lige ved siden af, den gør ikke. Nej. Det eneste, de fandt af ham, det var hans finger. Så kan de sige det. Yes. Godt. Ja. Godt. Der er ikke nogen huller i den tror jeg. Nej. Meget tung finger. Det er meget tung finger, ja. Det kan selvfølgelig også være alt blodet, der bare klæber den fast. Mm. Han havde meget tykt og klæberigt blodet. Ja, godt. Jeg ved ikke mere, men jeg kan altså godt lide Gary Busey i film som dem her. Jeg synes, han er fantastisk. Især i roller som dem her. Det er han simpelthen bare, jeg synes. Ja, som Joshua i, hvad er det, Lethal Weapon, der er han også genial, altså. Ja, Mr. Joshua. Og i Under Siege også, altså. Ja. Jamen, han er i hvert fald vanvittig. Og det er jo det, han er perfekt til, ikke? Altså, han er jo en fantastisk 90'er filmskurk. Eller det synes jeg bare. Ja. Jamen det er han. Han er god, men han virker faktisk ikke som om han sådan spiller så meget. Altså, jeg tror bare han er ham selv, sådan hvis. Jamen han hvis er jo lidt følger samme, pressen i hvert fald. Det er lidt så, den samme. Altså det er jo lidt den samme rolle eller lidt den samme karakter han spiller hver gang. Så jeg tror der er meget af ham selv i den rolle. Også hvis man ser hvad man har læst om ham i pressen sådan i løbet af de sidste mange år, så tror jeg bare han, altså det er bare ham selv. Altså der er jo lige i Point Break, der spiller han så god. Der bliver det jo så helt mærkeligt. Altså der er han castet mod rolle. Er det korrekt? Er det rigtigt? Jo, det er rigtigt. Ja. God og god. Jo, det kan man godt sige, jo. Ja, men han er også sådan god-ish. Han arbejder godt nok for staten og sådan noget, men i Predator 2. Så han kan godt, men han er altid sådan lidt... Han er altid sådan, man husker, synes jeg, egentlig. Jeg synes faktisk, han er god. Altså, nu snakker vi om hans søn, ikke? Han er egentlig også bare sådan karismatisk, ikke? Ham husker man egentlig også, både i Starship Troopers og så i Frighteners, ikke? Ham kan man også godt huske, fordi de ser også meget specielle ud, begge to. Han har ikke samme karisma som sin far. Altså, han har samme smil som sin far, men ikke... Der er bare noget specielt over... Jamen, det er også fordi, han er sådan lige lidt mere sindssyg, ikke? Altså... Han jeg tror faktisk, at jeg synes, at han er bedst i Under Siege. Det er der, hvor han er sådan mest unhinged. Ja. Enig godt. Hvad sker der så? Jo, de kommer ned, og FBI, de anklager jo selvfølgelig Wesley Snipes og hans bror for det hele, og hvad det hedder, Wesley Snipes, han bliver jo frataget sin bestilling, skulle jeg næsten sige. Sit skilt og våben. I'm going to take your badge, man. Ja, lige præcis. I gotta do it. You know the rules. Fordi mens han er, mens de er ved at finde ud af, hvad der er sket, så må han selvfølgelig ikke løbe rundt og skyde på alt og enhver. Og det forstår man jo godt. Så han er nødt til at tage sagen i egen hånd og undersøge, hvad der er sket. Men var jeg den eneste, der sad og tænkte sådan, at de har jo en lidt ret? Måske overreagerede han lidt, Bio Huxtable. Måske overreagerede han lidt. Måske var han lidt reckless med at bare skyde rundt. De havde kun skudt 5 personer eller sådan et eller andet. Så ja, det er sådan noget. Han kunne godt have ventet lidt. Ja, altså. I hvert fald 6. Men det er også det, han kunne godt lide. Han er jo ikke sådan, det ved jeg ikke, han er bare ikke sådan særlig god. Han er ikke lige John McClane, vel? Han er ikke lige, det ved jeg ikke. Jamen, det kan alle jo ikke være. Faktisk. Nej, det er rigtigt. Der er nogen, der bare skal have ham deres liv for Crosby's show. Ja, det er rigtigt. Men det er jo lidt sjovt, ikke? Fordi der har været meget snak om det der med US Marshals, og om de skal have pistoler med op i fly, og det er jo sådan lidt crazy i sig selv, faktisk, at de har det. Og det kan man jo så se, hvorfor her. Men ja, der sker faktisk utrolig lidt ved det, at de skyder rundt omkring sig op i de fly der, fordi de rammer jo langt fra alle. Og de der terrorister, eller hvad man nu skal kalde dem, de går jo fuldstændig amok. Er der ikke en eller anden, der har automatvåben også, der går... Jo, der er ikke altså, bare sprayer bullets over det, ikke? Men jeg synes altså, nu kommer vi til noget med kritikpunkt i den her film. Jeg synes virkelig ikke, effekterne er særlig gode op det fly der. Dem har de gemt til faldskærmscenerne. Det er ikke der, de har brugt budgettet i den her flyscene der. Det er meget underwhelming, eller det er meget sådan... Det er meget sådan... Det burde egentlig være ret fedt, den der flykabring, fordi man tænker på... Man kommer til at tænke på Passenger 57, man kommer også til at tænke på den der, hvad hedder den, hvor Steven Seagal er med i også, hvad hedder den? Det tror man vel også, det, hvad hedder den? Final Solution, nej, det hedder den ikke. Den er fra senere. Hvad er den hedder? Det var, han dør i starten. Ja, Seagal on a plane. Ja. Seagal on a plane. Lige præcis den. Så man tænker, det her, det bliver fedt, det bliver godt, det bliver terrorister, det bliver godt, og nu kaprer de flyet, og det bliver bare fedt. Så er det bare, ja, men det er jo bare ikke det vigtige i filmen. Det er jo bare noget, der skal overstås. Vi skal det her hurtigt overstået, så vi kan få Snipes ud til den her, hvad hedder den? Faldskærmsskole. Det var et godt navn, faktisk. Hvor man lærer at være en faldskærm. Hvor man lærer at være en faldskærm, ja. På godt og ondt. Så alt det her i starten ser jeg bare som noget, der skal overstås hurtigst muligt, fordi det er ikke det vigtige. Executive Decision hedder den. Den der, hvor Kurt Russell spiller superhelden. Det er Sigals valg på dansk. Bedste et desperat valg, ja. Apropos dansk titel, Niels. Var det en dansk titel, den du har fundet til den her, eller var det bare din egen McPick-fortolkning? Der var ikke nogen dansk titel på den, desværre dengang. Men Røvetur i den syvende himmel, det synes jeg, det passer meget godt. Det passede meget godt, ja. Det kunne godt have været, rigtigt. Ja, det kunne det godt. Det kunne det godt. Røvtur. Jeg tænker overvejede også et eller andet med en polititillader, men jeg kunne ikke lige... den er altid god. Den er altid god, ja. Røvtur. Men det er jo sådan mest, passer mest til Eddie Murphy, altså. Hårde drenge og store spring, kunne det også være. Ja. Der er et eller andet med dig med de der hårde drenge og store bananer, og hvad det det nu er sidste gang. Han løg med faldskærm. Ja, det er dig, jeg snakker om. Der bliver ved med at snakke om Wesley Snipes junk. Jo, men sidste gang var det dig, der ville have nogle hårde drenge og store bananer. Bare lyt til podcastet. Har du det på bånd? Det har faktisk. Nå, for at vende tilbage til det, du sagde, Morten, det er rigtig nok, altså, man skal bare sådan lidt have det her overstået, så vi kan komme i gang med det rigtige. Og man, lige snart man ser Theo, så ved man jo også, altså hans dage er jo talentet. Han mangler bare en rød t-shirt, altså. Ja. Jamen, fordi han er jo ikke sjov, altså. Altså, det ved jeg ikke, det er bare mig. Jeg synes, pointen var, at han sjov i starten. Det er ved at Bill Cosby, for så har han overlevet hele filmen. Altså. Ja, men der er ikke så mange mindreårige med i filmen, så jeg tænker, han gad ikke. Nej, men så er han hygget sig mere til Bonner, måske. Altså, du bliver ved med at sige, at han er pædofil. Det har der ikke gør noget. Det er bare... Jo, han har været... Det er bare, han har bedøvet nogen. Altså. Ja. Han har også været anklaget for overgreb mod mindreårige. Okay, nå, den har han nemlig heller ikke hørt. Jamen, han er en all-round good guy. Yes. Jeg ved så ikke, om der er kommet noget, om der er hold på det, men det er så, hvad det er. Nå, apropos alle de der skandaler, der er oppe i tiden, så kan vi lige så godt få dem alle sammen med. Så, er der nogen med Wesley Snipes også? Ude? Nej, det er ikke. Nej, det ved jeg faktisk ikke. Det kan godt være... Han sad jo, han har jo siddet i fængsel lang tid for... Ja, det var for skat. Det var penge jo. Det var bare... Han blev betalt lidt skat og sådan noget. Men det er ikke så meget som de der... Ja, nu er det mere alle de her sexovergreb mod kvinder og mænd og børn og deslige. Det vil de finde ud af, at det næste, det bliver, der kommer en eller anden tiltale mod King Kong fra 1933, han... Han tog lige lidt for meget på Faye Ray, og hun synes, det var godt. Altså. Hun fik mig lidt for mange bitch-slapping der på båden. Ja. Så. Nå. Det bliver nok den ældste af dem. Ja. Ja. Nå. Han starter sin egen efterforskning, fordi nu er han blevet suspenderet. Det gør han. Så tager han ud til sådan nogle marines og undersøger, om de... kan sige, om det kan lade sig gøre at hoppe ud, fordi der er jo ikke nogen, der tror, at de hopper ud med faldskærm, de der terrorister fra det fly. Så han går ud og snakker med nogle eksperter. Som... Og heldigvis ved det lige, i hvilken retning de kan pege ham, altså. Ja. Men han ved måske kunne gøre det. Han ved jo rent faktisk ikke, om de har hoppet ud med faldskærm. Det kunne også bare være sådan en sindssyg selvmordskult. Nej, han siger, de har faldskærm på. Ser han faldskærmen? Ja, fordi så... Det er i hvert fald det, den teori, han arbejder ud fra, fordi så snakker han med de her marines, og så siger han marinemanden, at det kan umuligt være sket, fordi at de der faldskærme er jo lavet af jern, eller af metal, så de kan jo ikke, dem har de jo ikke kunne have på ombord på flyet. Der er i hvert fald dele af faldskærmen, der er lavet af metal. Ja, okay, hele faldskærmen er ikke lavet af metal, det er rigtigt nok. Det vil være, do you have a spare? But you're not gonna like it. Ja, Men jeg forstår ikke helt, hvorfor de har skulle gøre så meget ud af, at det skulle være de der smuglerfaldskærme der. Altså, når der i forvejen er blevet lagt pistoler ombord på flyet, hvorfor kunne han så ikke lige have lagt en faldskærm ind, når de sidder, det skulle sætte ved? Altså, eller? Det tager bare så lang tid at tage den på, og tage din jak af, og så er det lidt nemmere bare at finde en pistol frem, og så, så plukke folk. Det går hurtigere. Det går hurtigere. Og det er egentlig sjovt nok, at ham der US Marine Navy gutten, han slet ikke vidste, at der fandtes faldskærm med plastik. Det er fordi, det er sådan en smugler udgave. Så fordi det tænker jeg nemlig også. Og så siger hun jo hende der. Ja, det ved jeg godt, men... Det er nogen, han har opdaget, hvad hedder han, Gary Busey, den gang han arbejdede for DEA, og så fandt han ud af, at de eksisterer, de faldskærme, og så vil han da hellere være smugler og psykopater og skurk i stedet for at være DEA-agent. Yes. Det er simpelthen faldskærmenes skyld. Ja. Ham der marinesoldaten, han kender så navnene på alle dem, der er gode til at hoppe i faldskærme i USA. Som man gør. Ja, og fordi de marines og faldskærmesudspringer, de har utroligt meget med hinanden at gøre. Så han kommer ud til sådan en skole, hvor han så møder hende her dame. Og det er jo helt tilfældigvis, at det lige de der to, der han kender navnene på, der er en af dem jo heldig nok lige en af skurkene. Det er jo fedt faktisk, ellers ville det have været en utrolig lang film. Ja, han nævner to navne, den ene er skurken, og den anden eller en af skurkerne og skurkerne. Men det er jo de bedste. Det kan jo. Altså han kunne også have gjort ligesom, hvad hedder det, nu har han så ikke lige nogen navne at gå efter, men han kunne have gjort ligesom Arnold i Terminator med Sarah Connor, og så bare gå fra dør til dør, altså. Faldskærmsudspringer? Yeah. Så gennem hele USA, og så bare så er man bare sikker, ikke? Så tager man bare... Det er rigtigt. Så får man fat i ham på et eller andet tidspunkt. Altså. Ja, ja. Altså bare gå tage en liste med alle faldskærmsudspringer. Altså hvis det var en Tarantino-film, så var det der var sket, ikke? Så har han bare sådan gået fra dør til dør og nakket. Og så på et eller andet tidspunkt, så var han måske kommet i tvivl om sin mission og så. Nå. Ja, han har snakket 27 minutter med hver af dem, før han sluttede med. Ja, der har været nogle fede flashbacks og sådan noget. Mens han gav dem alle sammen et fodbad. Præcis. Yes. Jo, ja. Godt. Så møder han jo så, hvad det hedder, Jesse Crossman. Der er også derude, inden vi kommer dertil, der vi er ude ved de her marines, der er altså også noget rimelig questionable green screen der. What? det er sådan lidt et tema for den her film. Nej, er virkelig... jeg tror helt klart, du har set en dårlig laser-rip, eller hvad det hedder, VHS-rip. Okay. Så det står krystalklart, at han står på en eller anden mark, eller hvad fanden det er, han står det henne. Gjorde det i hvert fald i min udgave. Jeg tror faktisk, det er ved at se et bedre ud på VHS, det her. Ja. Just saying. Altså, det er i hvert fald lige så godt som i 2 og 3. Og så den scene, hvor de står på i Norge. Åh ja, tydeligvis i Norge. Det vil jeg mene. Og ja, hvis de kan næle den i 2 og 3, så... Det der Norge-sekvensen fra 2 og 3, det er optaget lige ved siden af, hvor de optog Mission Impossible 6. Også i Norge. Også i Norge. Ja. Ja. Godt. Jamen, nu synes jeg ikke, vi skal dvæle mere med de her postulater om green screens, og så komme videre i handlingen, hvor han jo så tager ud til hende, det her Jesse Crossman. Han får bare ved, hun er Jess til at starte med. Jess. Ja, det er også og så stor... tror han jo, det er en mand. Ja. Og så er det jo en sjov ting, der så stadigvæk er i manuskriptet der, hvor han stikker hende en, da de ryger ned fra flyet. Fordi at det mente de jo så ikke, at det skulle være manuskriptet, når hun så bliver lavet om til, eller det skulle være filmen stadigvæk, når hun bliver skrevet om til at være en kvinde. Og det protesterer hun så imod Yancy Butler, og så stak han hende så også ind i filmen. Det synes jeg, hun er så fedt nok. Hun er også så irriterende, altså man kan godt forstå det, altså. Yep. Men i Hard Target, der mangler vi også at finde dem, han lige stikker hende en også, altså. Ja, det er hende for Hard Target, det er det, jeg har set den før. Er det fordi, at hun tager ham med op i sådan et faldskærmsfly der? Og fordi at du må kun snakke med ham, hvis han tager med op i det der fly. Ja, så hun åbner den der port under ham. Ja, så er det lige practical joke, så åbner hun lige sådan et gulvet. Ja, det er også lidt sjovt, at man bare kaste en ud, der aldrig har sprunget faldskærm for, bare kaste det ham godt, ud. Det var godt, at han nogenlunde vidste, hvor han skulle trække i snoren henne også. Altså. Nej, han trækker ikke. Han havde jo ikke en faldskærm. Hun dykker ned efter ham. Oh, det er det, der er rigtig sjovt, det er med bare... Det er sgu en god, det er faktisk ret genialt her. Og det fandt faktisk... man god, altså, det er prank! Yeah. Yeah. Når mine venner gør det ved mig, altså, ja, vi griner og griner og griner, når de gør det. Det var da jeg var lige ved at dø. Og det er også fedt faktisk, at han kan finde ud af at holde balancen der i luften, så hun kan lave det her, den her salmotale og ramme ham modsat. Der, den scene, som du snakker om, Niels, ham der, hvor faldskærmen går i stykker, han violer jo rundt i luften. Ja, men det er jo Wesley Snipes, altså. Jamen, det er jo det, og ja. Det er jo Blade, ja. Han kan jo roller skate uphill. Men Morten, du lader mærke til hans crotch hele vejen ned. Kan man se, om han sådan søjler himself, fordi at han er så bange? Det lader jeg ikke mærke til. Jeg lægger kun mærke til de gode ting. Okay. Så ville det være en trumafilm, det her, hvis han havde søjlet ham selv. Det var helt brune bukserne, og de har grinet det i sådan 5 minutter bagefter, og så set det komme ud af hans røv, så havde det været... Nå, undskyld. Du apropos issues med ting, så har du det altså ikke godt efter vi så Poltergeist, eller? Ej, den har skart nu 5 minutter. Så kvarterer den, ja. Det der med lortehumor, det siger man bare ikke ret meget, sådan noget lortehumor. Nej. Jamen, så klæder det til næste gang, Christoffer. Ja. Men yeah. Det er det der, det er sådan lidt det der, det er også det der med, fordi nu kommer der et andet spørgsmål, som jeg egentlig også tror, vi snakkede lidt om, da vi så Point Break. Det her med, hvor hurtigt kan man egentlig falde hurtigere? Fordi at han når alligevel at falde rimelig meget før hende, og så kan hun bare lige dykke ned efter ham. Jamen det er jo, hvis han laver edderkoppen, og hun laver the bullet. Ja, det er nogle udtryk, jeg lige selv har fundet på. Ja, det er officielle udtryk, det der. Man kan jo ikke falde hurtigere, men man kan vel dykke, eller hvad? Det ved jeg faktisk ikke, om man kan. Man laver modstand, luftmodstand, så må man, ja. Så holder man sig jo oppe jo. Eller så går det jo langsommere, fordi man laver luftmodstand, og hun laver bullet. Ja, luftmodstand, men to objekter, der vejer forskellige, falder jo med samme hastighed. Er vi ikke enige om det? Kun i et vakuum, og det er det her jo ikke. Eller vakuum, jeg ved ikke, hvad det hedder. Det er jo der, to objekter falder sammen. Altså, hvis der ikke er nogen luftmodstand, eller så falder de jo også. Altså, hvis du har en guld, hvis du har en 100 kilos kugle, og du har en papirsflyver, og de er formet på samme måde, så vil de falde lige hurtigt. Jeg ved ikke. Nå, det er også lige meget. Jeg har fysik på B-niveau. Godt. Men det er rigtigt, om det er luftmodstanden, der gør forskellen. Men jeg er bare i tvivl om ja, jeg synes, det kan være, at Wesley Snipes har en anden vægtfylde end Yancy Butler. Altså, det kan... Han har selvfølgelig sin junk, ikke? Hans den bremser ham noget. Det er ligesom sådan en ekstra skærm næsten, ikke? Præcis. Så laver han lige et helikopteren. Ja, literally. Ja, sgu da. Det er det. Ja. Må jeg også lige sige, inden vi går videre faktisk, jeg vil også bare lige sige, hvor meget jeg elsker virus på film i 90'erne, computervirus på film i 90'erne. Det er der, hvor de står og kigger på den her liste der, hvem er det, der har været med flyet, og sådan noget, så så skærmen den gør sådan, og så kommer der nogle pixeleringer, og så, Leedy, han er ved at hacke sig ind i systemet. Vi mangler bare lige, hvad hedder Nedry fra, hvad hedder Jurassic Park, Jurassic Park, der står, Forskellen. Den der film med Sandra Bullock, The Net, hvor de sådan sletter hele hendes, alt er på nettet, og så kan de bare ændre alt, og sådan noget. Det er fedt. Der er bare et eller andet fedt. Eller i Swordfish, hvor han hacker sig ind i et eller andet, samtidig med, at han får et blowjob. Der er mange gode, det er, sådan er det at være softudvikler, vil jeg bare sige. Jeg tænkte, at der er nogen, der har sat et søm om bag computeren. Men så kan de så spille pong. Jeg spiller de pong, ja. Men forskellen på Jurassic Park og de andre, The Net og så videre, og så den her, det er, at her får vi vist nogle... Altså, det kunne ikke blive vist på skærmen, det her med, at den kunne pixelere på den her måde, eller der kunne komme sådan nogle skævvridninger af... Altså, det kunne sådan nogle EGA-skærme ikke vise. Altså, det Men jeg tænker også, hele ideen med at hacke sig ind, det er vel også, at folk ikke lægger mærke til, at du er der. Jamen, altså, også det, at det er så karakterbevidst, og det... Jamen, det... Det er virkelig... Men det, jeg tror også, at man er blevet lidt ødelagt af, at det bliver vist så fint i for eksempel Social Network, ikke? Hvor de sådan viser, okay, det ved jeg jo ikke, hacker på nogen, eller jeg ved jo ikke, så meget ved jeg jo ikke om det. Men jeg synes, det virker semi-realistisk i Social Network. Det virker i hvert fald bedre end nogle andre film, jeg har set. Men er der ikke også et Beverly Hills-afsnit, hvor de hacker? Hvor det er, hvor hun skal graduate Donna, hvor de hacker sig ind for, eller det er et af de der hemmelige afsnit der. Er det ikke Steve, der hacker? Ja, det er han brød ind på skolen. Jo. Ja, han stjæler sådan en nøgle, så han kan... Sådan han kan hacke, eller? Altså, han kan gå ind og prøve ind med sin karakter. En hackernøgle. Er det sådan, så den går i arv fra for hver klasse, så er der en, der får den der nøgle, og så kan man lige låse sig ind på kontoret der, hvor den computer med alle karaktererne står i, så kan man lige ind. Og den er ikke låst på nogen måde, der er ikke noget password på den? Nej, der er jo en låst i døren, for fanden, altså. Nå ja, jamen, så er der ikke grund til at sætte noget. Det vil jeg stadigvæk sige, det er en af de bedste, portrætteringer af at hacke på film og tv. Det er i Beverly Hills. Ja, der var han låst sig ind med den der nøgle, samtidig med, han får et blowjob. Ja. Men jeg er da ikke helt gal på den med, at det, nu I to, I ved lidt mere om det, Marianne og Morten. Jeg er ikke helt gal på den, at det er da ikke helt tosset, det man ser i Social Network, er det det? Nej. Det er jo, altså det, der bliver skrevet rigtig kode, som rent faktisk kan bruges i Social Network. Det gør der ikke i andre film. Jo, i Hacker skrev de vist også en anden terminalkommando, som er nogenlunde næsten rigtig. Men er det ikke også derfor, den er foran andre? Altså, er det ikke den bedste portrættering af hackning på film? Om det er jo ikke, han hacker jo ikke så meget. Altså, han, det er lige der i starten, ikke, hvor han prøver at lave, altså hvor han ender lister. Han bryder der ind i den der... Jamen, det ser vi ham ikke gøre. Det eneste, vi ser ham gøre, er at skrive noget af den hjemmeside, hvor han viser de to billeder over for hinanden. Og at han laver et skridt. Nej, han bryder ind i universitetets... Eller bryder ind, men altså han går ind, så han får adgang til... Nej, han laver et skript, hvor han kan hente billederne ned. Okay, ja, fordi der ikke er nogen kode på den. Eller lige præcis, sådan, og så viser han den overfor ham, men han bryder ikke ind i noget. Okay, så han hacker der ind i sådan nogle et eller andet, altså de nogle lister over studerende eller sådan noget. Jo. Så han, og så, altså, okay, han gætter passwordet til der siden, men det ser man ikke. Nej, det er ikke sikkert. Men det er også sjovt det der med også altid når folk skriver på computer i 90'er film og også i 80'er film, så skriver de enormt meget, altså hele keyboardet kommer i spil hver eneste gang, ikke? Det synes jeg også, det er fedt. Ja. Men jeg synes altid det er sjovt at se sådan nogle film, hvor de bruger computer fra den tid, fordi det er fuldstændig, og det skal gerne være noget meget grafisk, ligesom vi ser i nettet, hvor vi ser også det her, der er sådan et eller andet på tidspunkt, hvor vi ser sådan et eller andet bandspil, eller sådan et eller andet sjovt, der bliver brugt til hackning. Altså, det er virkelig meget, meget grafisk, og det er det jo slet ikke. Altså, Nej, men det er fordi, det er jo lidt en utaknemmelig ting at have med på film, fordi det er måske lidt kedeligt for den almindelige biografgænger, ikke? Altså, ja. Det er også det problem, de har lidt i Johnny Manomic, ikke? Det er også derfor, vi får de der... Der har de en delfin med. Det synes jeg, der var bedre. Ja, men der får de jo alle de der animationer, eller det der, hvad hedder det, Linux system, eller hvad hun siger i Jurassic Park, der, hvor man ser alle de der rum, der bliver åbnet, ikke? Og man bare sådan tænker, kæft, hvor må det være besværligt, hver gang man skal finde en fil, så skal man sådan ind i hver eneste, vente på den animation er færdig, og så kan man komme ind og se, hvad der er i filen. Og så skal det man ud. Det er heldig nok, hun kender det. Hun kender systemet jo. Ja. Eller er det Citrix System, eller hvad er det, hun siger? Unix. Hammonds barnbarn. Ja. Det er sådan lidt ligesom, det kan godt være, jeg sagde det, dengang vi snakkede, det kan ikke, om Lost World eller Jurassic Park. Det er sådan lidt ligesom det der opacia, de prøvede at lave, hvor internettet var fint. Det var sådan et, det var sådan en town square. Mm. Ja, hvor man sådan gik rundt i, på internettet. Sådan, det var fedt. Man, det var super fedt. Det var sådan en forgænger til Second Life eller noget. Det er rigtigt. Så kunne man sådan gå ind i kiosken, og så kunne man ind i kiosken, det inde på torvet, der stod på midten af torvet, der kunne man sådan læse nyheder. Så kunne man sådan læse, så havde Jyllandsposten og nogle forskellige nogle. Det synes jeg var helt vildt. Det var forgænger for Tinder. Nå, men så Wesley Snipes, han, han tager ud til sådan en lille pige, der var på flyet. Yes, er vi, ja, er vi kommet over, vi er kommet nogenlunde over. At hun har lavet den her prank på ham. Ja, hun har lavet prank, men han får alligevel sået den her spire om, hvem han er, og hvem hun er. Hun kender ham der, Mick Jagger, og han stiller et billede faktisk af ham. Hvor han så gør af det, mens han er oppe i flyveren, det ved vi så ikke. Det forklarer Junken. Det for, ja. Jeg synes også, vi bliver nødt til lige at nævne, at Sarah Palmer, hun er med i den her, det havde jeg fuldstændig glemt. At Laura's mor, hun lige spiller også lige sådan en faldskærmsudspringer her i. Ja, det er rigtigt. Især også lige, når man har set den nye Twin Peaks, så er det sådan lidt, wow. Hun er ikke helt så sindssyg her i, synes jeg. Ja, hun er rimelig sindssyg også i den nye Twin Peaks, nemlig. Så, okay. Jeg føler mig lidt mere tryg ved at flyve med hende i drop zone, end jeg ville efter, hvis hun var pilot i den nye Twin Peaks. Altså. Ja, du ved godt, hvad jeg snakker om. Ja. Man skal ikke tige hende i hvert fald. Nej. Nå. Apropos rigtig gode tv-serier, så er ham mekanikeren, der er ude på faldskærmsskolen, det er jo ham fra Parker Lewis Can't Lose. Nemlig. Som jeg var glad for i 90'erne også. Det var ham, der var Parker Lewis. Det var ham, der ikke kunne lose. Ja, det kan jeg. Okay. Handlede den bare om, at han ikke kunne lose. Synchronized Swatches. Han var også med i Stargate SG-1. Yeah. Var det sådan en serie? Var det sådan lidt high school spoof-agtig? Den var sådan lidt ala, lidt mere shit udgave af Ferris Bueller, så vidt jeg husker. Altså, yeah. De sendte den på TV2 dengang. Og jeg er fuld med den. Jeg synes, den var rigtig god. Jeg ved ikke helt, om den holder i dag, men... Nippe. What? Ah, all the hate. En anden tropehorn, vi også lige kan lade lyde, det er det der med, at hver gang der er en computerhacker med i en film, så skal han bare være sådan, han skal virkelig være sådan, sådan med briller, og virkelig nørdet, og sådan virkelig dårlig til alle mulige fysiske ting. Hvorfor er det en trope? Jamen det ved jeg ikke, hvorfor det er. Sådan er det. Det er bare. Nu ved jeg så ikke, altså nok ikke. På samme måde som alle sygeplejersker, de har miniskirts på, og storbar med, så ser alle udviklere sådan ud. Ja, fuldstændig. Ja, det der, hvor de hopper ned i den der faldskærm, sådan, I can't do it. Så er sådan rigtig sådan whiny. Og sådan. Det sjove er rent faktisk, at han er den eneste af skuespilleren, der rent faktisk udførte faldskærmsudspring i filmen. Nå. Alle de andre, de havde sådan nogle sindssygt høje forsikringspoliser, så at hvad det hedder, producenten ville ikke... Hoppe i faldskærm. Okay. Men Dieter, han var der åbenbart ikke nogen, der havde lyst til at... Ja, men der, hvor han hopper ud der, og sådan, han vælter og sådan noget, fordi han kan nærmest ikke gå og sådan noget. Jeg synes bare, det irriterede mig bare, hvor karikeret han var. Det der, han var sådan max nørd. Altså det, ja. Hvorfor men kunne så han ikke... Men så skal du se Fast and the Furious 7. For der er der en hacker med, der bestemt ikke er den type der. Okay. Natalie Emanuel, hende der med Game of Thrones. Nå ja. Ja, det er også... Det, ja. Det er så en helt anden retning. Yes. Det må man sige. Sådan ser vi heller ikke alle sammen ud. Nej. Nej. Nå. Det er også en... Ja. Bare ikke brun, eller? Ja. Nå, det er hende af Missandra, eller hvad hun hedder, i Game of Thrones. Ja. Yes. Aha. Hun er simpelthen hacker. Ja, okay. Ja. Yes. Nå, hvor langt kom vi så? Han besøger pigen, som er et vidne op på flyet, fordi han vil gerne have hende til at sige noget. Og det er klart, han er meget politisk korrekt, og han tager så god tid til det også. Jamen, hun altså, får sgu da en bamse, for fanden. Hun får en bamse, altså. Ja. Hallo. Det er give and take. Altså, det var gået meget hurtigere, hvis han bare havde taget det billede, der ham, han skulle finde, og så sat det på bamsens hoved. Altså, så er det ligesom overstået med det samme. Det er rigtigt. Altså, hun får i hvert fald lige en ekstra regning til psykologen, tænker jeg, i hvert fald de næste 15 år, efter den der samtale. Og så, det fede er, så er han sådan virkelig glad. Yes! Ja, han sidder. Yes! Yes, hun græder. Yes. Fedt, ja. Hun bare er traumatized for life nu. Det er bare fedt. Yes! Men det er fordi, jeg ved godt, det er fordi, vi skal forstå det, at han er så fokuseret på at finde morderne, hans brors morder, det er svært at sige. Men det er bare det der med, han sætter lige trump på det der. Yes, det er fedt. Ja, han er også, altså han er kommet så ret hurtigt over Orange. Ja, men det er jo fordi, han er drevet af revenge, jo. Han er drevet af at få hævn. Men han er nemlig kommet så hurtigt over det, han gerne vil have hævn for, kan man så sige. Jo, nej, vi har et par enkelt scener, hvor han sidder og keder af det bagefter. Altså, ja, ja. Ja, jeg synes, den køber jeg. Det, han er så en, der begraver sig i arbejdet i stedet for. Ja, det gør han. Det gør han. Og så finder Gary Busey og hans tænder ud af, at hvad det hedder, Snipes, han er på sporet af ham. Og så tager de jo ud på det her hyggespring, hvor at han så får ham til at flyve ind i den her el-ledning. Ting. Ja, han presser ham ned i den her elledning, så er det bare slut på ham. Det er i hvert fald ikke mutual consent, kan man sige. Så han bliver presset over i den, og så dør han lidt. Ja. Ja. Som man nu gør. Men jeg synes hele den her, plottet er jo ekstremt dumt, ikke? Men jeg synes, den her idé med, at der bor det her hold på sådan en eller anden... sådan udkanten af en eller anden sump, hvor de har sådan en landingsbane og en flyver, hvor de bare flyver op og forbereder sådan en spring, og så ham er, han skal ud, og så skal han stresses, så han lige kan ned og så hack ind, og jeg synes, det er fedt. Det er sgu da super fedt. Ja, sikkert været fedt, dengang man var 12 år. Jeg synes jo egentlig, ideen er mega god. Altså, det har jeg også skrevet ned her, det er virkelig en god idé. Det er jo lidt sådan en mere fokuseret udgave af Point Break på en måde, ikke? Det der med, nu er det kun faldskabsudspring, ikke? Men jeg synes bare ikke, udførelsen, den er sgu ikke så god, fordi, jo. Altså, jeg synes faktisk, et andet problem i filmen er, at de der udspringsscener er faktisk ikke ret fede. De er ikke særlig godt filmet. De er ikke lige så fedt filmet, som i Point Break, hvor de er helt fantastiske. Eller i, eller Cliffhanger, der, hvor han også laver det der, hvor han hopper mellem to fly, eller i Dark Knight Rises, som har den der fuldstændig fantastiske start. Det er ligesom om, de er meget præget af green screens og sådan hurtige klip væk og sådan noget, fordi det er nok helt sikkert stuntmænd, der har gjort det, og det er sådan filmen lidt langt væk fra og sådan noget. Så den del af filmen synes jeg ikke fungerer, og det synes jeg faktisk, det er faktisk det, den står og falder lidt på. Der senere, hvor de hopper ud til det der July, hvorfor July halløjser, så ser vi dem lave alle de der åndssvage formationer i luften. Jeg tænker sådan på det, hvor jeg sidder og ser sådan en... Så ligesom man kan købe de der videoer med sådan nogle, der laver sådan nogle snowboard-scener og sådan noget. Så har jeg købt sådan en video med sådan nogle, der laver sådan nogle greatest formations of all time. Og det ser du som en dårlig ting? Ja, fordi det der, de skal lave de der formationer, og så drejer synes, de rundt, og så kører de oven på hinanden, og så kører de nedenunder hinanden. Og jeg er sådan lidt ligeglad. Jeg er sådan lidt, det, er jo ikke... det er jo det, du går ind til med en faldskærm. Jeg synes faktisk, at faldskærmscenerne og det omkring faldskærmsskolen og alt det der spil, jeg synes, at det er det sjove film. For mig i hvert fald. Ja, men jeg ved, altså det er kun mig, der synes, at de var sådan dårligt filmet, de der faldskærm. Der er mange af de scener, det er, at det er lidt ærgerligt, de har blandet de to ting, for det, man kan jo godt se, at der er rigtige faldskærmsudspringere op i luften. Ja, der er meget stor variation, og det er ikke bare sådan, at man siger, at den scene, vi ser hele scenen nu, det er green screen, og hele scenen, vi ser nu, det er noget stock footage for et eller andet. Det er klippet meget sammen, så det er virkelig tydeligt, i clips, at nu er det Wesley Snipes, der hænger i en line et eller andet sted, og nu er det et rigtig faldskærmsudspring. Jamen, det er også det, der sådan... Det er lidt synd for de stuntmænd, der har lært de der hop, eller faldskærmsudspring, der har gjort det, altså at det ikke er ligesom i Point Break, eller i Top Gun, hvor det jo bliver lavet rigtigt meget af det, altså. Ja. Jeg tror faktisk, det er det, der er mit problem. Der er rigtig mange James Bond-film også, når de laver noget op i luften. Det bliver også lavet rigtigt også, altså. Ja. Og det er lidt synd, at det bliver trukket lidt ned af lidt dårlig blue eller green screen i den her. Altså lidt dårlig, meget dårlig til tider. Ja. Men jeg kan ikke huske, jeg lagde mærke til det, da jeg så den på VHS i... Nej, men det tror jeg ikke, man gjorde i den opløsning, altså. Nej. Men det er desværre meget tydeligt nu, og jeg synes også, det er... Det er til at leve med i i det meste filmen, og så lige til den sidste scene med Wesley Snipes og Gary Busey, der, den er virkelig, virkelig slem, den der, hvor de hopper ud fra huset. Altså. Der var rigtig meget af det der faldskærming around. Eller... Det er jo fedt. Det er jo fedt. Og så forstår jeg altså ikke lige, hvis man lige bliver ved lige den scene med Gary Busey og Wesley Snipes. Jeg forstår ikke helt, hvordan han ender på den måde i lastbilen, han gør. Abuse, om det er tænderne, der leder ham derind. Altså. Det er det, det er det. Fordi han falder ned, og så kommer han alligevel vandret ind i lastbilen. Det forstår jeg. Lad I mærke til, i starten af filmen, der bliver det præsenteret som Gary Busey, og så står der also starring Gary Busey, Steve. Nå ja. Han har så faktisk en co-starring role. Der. Han får to gange honorar for filmen. Den her, de her har også deres egen agenter. Ja. Agenter, der er en til hver tænde, hver af de store. Ja. Men det, altså det synes jeg virkelig er et problem for den, det der med, at man kan se, at de hopper. Også der er nogle fine hop der, hvor de hopper ud, men man tror ikke et øjeblik på, der til sidst der i den der 4th of July, så er fint ud der, hvor de hopper ud med alle de der lys og sådan noget på, og det er rigtig, rigtig pænt at se på alt det her. Men man tror ikke et øjeblik på, at det er nogen af de rigtige skuespillere, der hopper ud, fordi så bliver der klippet til det, som Marianne ser, hvor de bare hænger tydeligvis i et studie, og så er en eller anden vindmaskine ind i hovedet, og så måske et andet film, der kører bagved dem, ikke? Altså det er... Det er meget uelegant, den måde, det er lavet på. Det er faktisk lige, hvad de gjorde det bedre i Spy Hard med Liz Nielsen, ja. Når de var på falskere med den. Det var næsten mere professionelt gjort. Det er virkelig ikke... Det synes jeg virkelig hiver filmen ned. Men altså, det er også rigtigt, hvad du siger, Christoph, for det der med, at... Ja, det er I dygtige, tager falskere. Det er flot. Kan vi komme videre? Er I ikke... Kan I slet ikke lide, at I er ikke så store fan af faldskærmsudspring? Jo, men altså, jeg vil gerne have, det kunne være fedt med nogle, der er i Point Break, der er jo den her fantastiske scene, hvor der er en actionsekvens i luften, ikke? Men det der med, de laver bare, hvor det bare bliver sådan en opvisning, det synes jeg faktisk lidt. Og de træner på sådan nogle rullebrætter nede på jorden, og så drejer vi alle sammen. Og så den der maskine i starten, og så kan han ikke finde ud af det i starten, men så bliver han god til at holde balance, og så er den der rundt maskine og sådan noget. Det er bare ikke så... Jeg synes egentlig, den er, altså den er jo kommet ind med den der ekstrem bølge. Altså det er jo sådan en 90'er ekstrem bølge, den rider ind på, ikke? Altså den her, hele det her MTV Sports og sådan noget, og det hele skulle være så extreme, man, og man skulle hoppe ud for et eller andet sindssygt. Så er det med, der jo egentlig et eller andet, altså... Det er også bare så meget en tid, altså det er så meget en tid, og det er så meget, det er lidt ligesom det der med, at La Parcours var stor på et tidspunkt, så skulle der bare La Parcours med i alt, ikke? Og så når man sådan ser det i dag, så har man sådan lidt set det. Jeg ved ikke. Det kunne være rigtig fedt, hvis man sådan... Altså, jeg ville faktisk gerne have haft noget mere at vide omkring den der faldskærmsverden. Altså, det kunne have lukket mig lidt mere ind. Fordi det synes jeg... Man får at vide, man skal ikke sætte sig ved deres bord i hvert fald, fordi så får man bare... Men så kan du se Terminal Velocity, der kommer ud måneden efter. Så... Nå, der får man mere at vide. Ja, det er med det med... Ja, hvad hedder han? Charlie Sheen. Ja. Jeg ved ikke rigtig, Charlie Sheen som actionhelt. Nej, det er heller ikke super. Jamen, det er heller ikke, fordi han er det mest overbeviste, men det skal han heller ikke være i den. Den fungerer faktisk ret godt, synes jeg. Men det ved jeg ikke, det er nok bare mig, fordi jeg synes, det kan godt blive faldskærmsudspring. Så den del gjorde mig ikke så meget. Jeg synes, den del omkring skolen og alt det der, jeg synes, det var fint, fedt. Ja, det er nogle sjove typer også. Altså også en swoop. Altså han er også... Ja. Og det er jo dumt, det er jo meningen, det skal være dumt. Jeg synes, det fungerede ganske fint. Også den måde, de træner for at komme hen til den der konkurrence, ikke? Og hvordan, igen, det er jo fuldstændig dumt, hvordan de, Gary Busey og dem, de skal bruge det her spring, den der konkurrence, til lige præcis at lande på DA-bygningstag, fordi... Det er faktisk meget realistisk, fordi at det der luftrum og Washington, jo, det er jo fuldstændig sindssygt. Man kunne finde andre muligheder. Altså. Ja, jeg tror sgu, man bliver skudt ned, fordi altså... Jeg siger ikke andre muligheder med en faldskærm, jeg siger andre muligheder. Hvis nu man har købt faldskærmen, hvad skal man... Det er rigtigt. Ja, man kan ikke tilbage igen, for. Hvis det ikke hende der med en pizza, hende der, hvad hun hed, der gik rundt. Det er vagten, der er sulten hele tiden. Måske er der mad, så kommer hun ned, ikke? Det er Erls søster fra... Det er Erls søster, ja. Det er sådan, når i Washington, der lufthavnen, den ligger ikke så langt fra centrum, men det er sådan noget med, når de så letter, så skal de begynde at dreje sådan lige med det samme, fordi de må endelig ikke, altså det der luftrum, det er bare total no-fly zone, så de skal sådan, det er ikke engang kommet fra jorden næsten, så skal de begynde at dreje, for ikke at komme ind i det der forbudte luftrum. Jamen, sådan er det. Men den er sådan lidt, nu snakker vi om det der med, jeg synes egentlig, jeg har skrevet ned, faktisk den er sådan lidt half-assed. Altså det er sådan, man vil gerne cash ind på den her ekstremsportsbølgen, men så er man sådan ikke rigtig gået hele vejen. Man har måske, jeg ved ikke, om den har været lidt tidspres, eller hvad den har, fordi man har ikke sådan lige kunne få trænet alle skuespillerne og sådan noget til at lave det real for real, som det egentlig kræver, hvis det skal være sådan virkelig ægte, ikke? Altså bliver det sgu sådan lidt... men der er også nogle mærkelige klip, og nogle mærkelige dramaturgi. Der er sådan en klip lige pludselig, og så er vi videre i næste scene, hvor man sådan lidt... hvad er der forsvundet der? Jeg kan ikke lige helt huske, hvad det er. Men der er et på et tidspunkt, hvor der er et mærkeligt klip, og så er vi bare lige pludselig videre. Og der er også et eller med dramaturgien, der er sådan lidt mærkelig, hvor den sådan lidt på en måde... måske topper lidt allerede, da de inden at lave det første røveri på en måde. Ja. Ja, fordi hvis vi skulle prøve at vende tilbage til plottet, det ved jeg ikke. Men, så har de sådan et prøvekup. Fordi det her forkastelige jump, det leder op til det store kup, og så har de sådan et prøvekup for at overbevise de her bad guys, at de skal give dem en masse penge for. Jeg synes faktisk, det er fedt, apropos det her prøvekup. Så de bryder ind, og så nøjes de med at stjæle seks navne. I stedet for at stjæle alle navnene, så nøjes de med at stjæle seks navne, fordi så er de nødt til at bryde ind en gang til for at stjæle resten af navnene. Det synes jeg er fedt. Det er for at vise, at de skal ud, at det er jo, de skal have en sample, så de kan gå ud og prøve. Men de, man kunne sige, at de godt stjæle det hele. Ja. De kan stjæle det hele, og så kan godt sige... I kan få lov at se seks nu, og hvis I så betaler, så får det resten. Så vil det jo ikke give mening. Men vi er enige om, at det ikke er det samme sted, de boede ind. Det ved jeg godt, men det er stadigvæk dumt, at de finder seks navne det første sted. Men det er jo ikke at de har alle navnene der, Morten. Men de skal jo også prøve at se, om de kan bryde ind et sted, og så få det til at virke som om, at de at folk ikke, eller få det til at se ud som om, at de ikke er brudt ind via faldskærmen. Ja. Det der med, at de har gemt sig inde i lagerrummet, det er lige lidt cigaret. Pakker sådan noget ude Ja, og så ligger der lige nogle tegneserier. Det er også lidt mærkeligt, at man altså, er i. Jamen, det har alle... Det har alle bumser. Yes. Alle bumser, de har bare nogle tegneserier, de bare ligger læser. Ja. Det er jo kun bumser, der læser tegneserier. Det er det. Det synes jeg bare, det er jo mærkeligt, at der lige ligger nogle tegneserier. Det er sådan lidt... Ja, okay. Det kan jo også være, at den er sådan lidt for PG. Der ligger ikke lige nogle pornoblader eller noget, fordi det vil nok være mere. Nå. Anyways... Hvis vi vender tilbage til det med Gary Buseys tænder, der hvor Gary Buseys tænder slår ham der den ene ihjel, og Gary Busey også slår ham ihjel, så det der Yancy Butler der, hun bliver helt vildt ked af, at han er død ham her. Hun er virkelig sådan, det er hendes ekskæreste, og det er virkelig, nu skal hun virkelig have fundet ud af, fordi han var virkelig et godt menneske ham der. Hvis vi lige spoler tilbage til, hvad ham her manden har lavet, sådan inden at han dør, så har han været op på det her fly, hvor han var sådan godt i færd med at skylle hende der... en meget, meget unge pige ud af flyet, og slå en masse uskyldige mennesker ihjel for at lave noget kriminalitet. Men vi skal stadig føle, at det er godt også synd for ham, at det her dirtbag, han er afgået. Ja, det ved hun jo ikke, Yancy Butler og hendes skuespiltalent. Nej, altså. det er rigtig nok. Men det synes jeg var lidt mærkeligt. Så synes jeg, at de skulle have gjort noget mere for at gøre ham lidt mere sympatisk. Hvis jeg skal jeg tror ikke, det er meningen, du skal føle noget for ham. Du skal føle noget for hende, fordi hun føler noget for ham. Du har ikke nogen investering i ham, andet end han er skurk. Nej, altså. Men jeg synes bare, det var mærkeligt. Det er ikke. Jeg tror bare, det er dig. Jeg følger også med hende. Det er helt klart. Okay. Det er helt klart. Så, ja. Godt, så fik vi etableret det. Christoffer er problemet. Vi mangler også hele det her. Vi møder jo ham det her Swoop, og han er jo en Swoop. Han er jo en sjov karakter. Han laver også jokes. Han er crazy. Oh, han er simpelthen fantastisk, fordi han er så sindssygt. Han snakker jo ikke med folk før de har hoppet sammen, og det er jo ikke bare hoppet sammen, fordi alle kan jo hoppe sammen, så de skal hoppe sammen før at han vil snakke med dem. Og det er fandme sjovt, fordi det går igen hele filmen, faktisk helt ind til slutningen, hvor man hører, at han snakker med Wesley Snipes, fordi til sidst, der har de hoppet sammen. Det er fedt. Og det er jo fedt. Faktisk, fordi, og så den der scene også, hvor han er ved at få tæsk inde på toilettet, det var fedt. Det var fedt. Jamen, og der har jeg også skrevet ned det der med, at ikke engang kampscenerne i, synes jeg, nu er jeg også lidt hård ved det, men ikke engang kampscenerne i, synes jeg, er særlig gode i forhold til, hvad det egentlig er i Passenger 57, men måske nok i højere grad i Blade, hvor man egentlig får lov til at se, at Wesley Snipes faktisk godt kan noget. Han kan godt få sådan en kampscene til at se rigtig fed ud på filmen, hvis han selv får lov til at bestemme. Så det er den der scene på det der toilet der, inde i den der trailer, den er sådan... Jamen, kampscenen er generelt rigtig dårlig heri. Også, ja. Eller hans i hvert fald, fordi man har jo set masser af film, hvor at man ser, at han rent faktisk kan slås. Ja. Og også scenen der på... Jeg ved ikke, om det er med vilje, for det er også scenen på trappen, hvor han... da han er mod slutningen i den der DEA-building, hvor han bliver angrebet af ham der, den sindssyge. Ja, og det er der, hvor man sådan tænker, åh nej, han hænger, han falder ned, og så falder han bare ned på næste trin. Det synes jeg fandme, det var flat. Og apropos fede effekter, så de der nakke-knække-lyde der, de er fantastiske heri. Det er meget, jeg elsker de i filmen i hvert fald. Men det er jo fuldstændig ligesom i Die Hard. Det er fuldstændig samme, det er nærmest scene for scene, den samme scene med den første terrorist i Die Hard. Og der er også den der knækkelyd, der de ryger ned, og så ligger de stille, og så bliver der tydeligvis skiftet til, der bliver skiftet fra stuntmand til, at nu er Bruce Willis på igen, og det samme sker her, ikke? Og så tager han endda hans faldskab ud og hænger ham op på samme måde, næsten ligesom det der med, now I have a machine gun. Der blev enormt Die Hard her til sidst. Ja. Det er også, hvor hun hopper igennem vinduet i Ansel Butler. Det er også sådan rimelig... Ja, altså det var virkelig sjovt det der med, at han laver det der med, måden han besejrer ham på, det der med at rulle ned ad trappen, og så er det bare, hvem der ender først. Så det er fuldstændig ligesom i Die Hard der, hvor det er også bare nærmest tilfældigt, at han ender øverst. Jamen, han tager lige sådan en nakkelås på ham, så det er helt bevidst. Det er noget, ja. Man øver på US Marshall skolen. Det er sådan faldet ned ad trappen trick. Ja, ja. Ja. Det ved du bare ikke, Christoffer. Nu skal du ikke være så negativ. Og så ser han noget badass, the shit roll is gonna change. Ooh, tænker man så. Ja, yeah, the shit just got real. Den der class, du snakkede om på US Marshall School, det er jo den, lige efter, der hvor de lærer holdt sig vågen ombord på et fly. Ja, den missede han. Som begge brødrene så var syge i den. Fordi den faldt i søvn til. Ja. Det er altså ret vigtigt. Det ligger fordi, sådan, de var på den der double date med de der Mongolian feminists. Eller hvad de nu var. Ja, Mongolian feminists. Ja, det var den tidligere, han skulle gå ud med. Hun var Mongolian feminist, ja. Ja. Så det var der. Og hvad sker der så? Genkender jeg jo som Lily Keynes. Nej, det er noget brøvl. hvad hedder han? Theo Huxtable. Nej. Nej. Han er Jake Kane fra Rudy Veronica Mars. Huxtable. No. Ja. Jamen så er det jo Lille Kanes far. Jo, ja. Den er god nok. Men han er også ham, og så den ene af de der FBI-agenter, der står og skiller, hvad her det, Wesley Snipes ud efter hans bror, han er død. De har begge været med i den der drabsafdeling, eller Homicide, Life on the Streets, hvor de spiller politibetjent begge to. Og ham, den mørke, ham der skældte Wesley Snipes ud, han er filminstruktør også. Han har blandt andet instrueret SWAT med Colin Farrell. Hvem kan glemme fantastiske SWAT? Ja. Ja. Mm. Mm. Ja. Ja, ja. Ja, det var lige... Det var godt. Efter meget med, at der ikke er nogen, der har hjelm på, når de springer faldskærmen. På et tidspunkt, jamen, tror jeg, jeg ser ham der med Parker Lewis, han har en... Ja, bare ikke da, han bare ikke da det tæller, fordi hvis han har hjelm på det. Nej, der skal han så sej ud, ja. Ja. Hvilket ja, ikke... med hjelme og sæler i det hele taget i filmen, altså jeg ved ikke, om der hårdt var, er nogen sæler, den der sportsvogn, han kører i Wesley Snipes? Nej. Men den der hjelm, han har på, da han kører på sin scooter lidt senere. Ja, det er jo den der motorcykel, han kører rundt på, det er det der paradoxalt, fordi den hjelm, det er godt nok bare sådan, det er virkelig sådan en æg-hjelm, det er virkelig bare sådan et æg. Der sidder ned oven på Wesley Snipes hoved. Jeg tror aldrig, den har set sej ud, den hjelm. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor... ja. Og jeg ved ikke, om det er, fordi han bruger sådan noget, hvad var det hed i Coming to America? Var det Dayglow, der de brugte det i det der? Dayglow! Det er derfor, den kan blive sættende på, hvad her det hjelmen. Han har sådan noget Wesley Snipes også. Ja. Ja, men jeg forstår heller ikke det der. Altså, jeg tror, at det skal forstås, og det ved jeg ikke helt, men jeg tror, det skal forstås som om, at han har solgt alt. Han har solgt sin fine bil for at få råd til at betale de der skyder. Ja. Så han har ikke råd til en fed motorcykel, så han køber den eller der... en fed hjelm. Eller en fed hjelm, det er jo det, vi skal se. Ja. Det passer næsten med timing med, at han kunne have solgt sin Mustang til Brandon for Beverly Hills. Det han sparede. Ja. Bare en anden farve. Ja, der tror jeg, man har lidt. Og Miami og Los Angeles, det ligger jo nærmest. Det er stort set ved siden af hinanden. Ja, ja, der er palmer begge steder. Det passer. Ja, nå... vi er kommet til, de er kommet til Washington, og de skal lave det her fantastiske spring, som Christoffer er meget fascineret af. Og de har lige de skide formationer. Ja, hvor de sådan nej, drejer rundt. Det fede er jo, at det her, vi får den her formation at vide i starten. Og de laver sådan en jul eller sådan ja, noget. Ja, nej, lad mig snakke. Der er tre dele af den her formation. Der er ham der, der ligger og kører helikopteren i midten. Så er der et hjul udenom, og så udenom det, som siger. Så udenom det, så er der et tredje hjul, eller anden hjul, alt efter om ham i midten han er et hjul. Så er det anden eller tredje hjul, helt yderst. Godt. Og det vi så ser, at nu når de springer, det er, at ham i midten han er hvid, og dem i hjulet lige udenom, de er røde, og det yderste hjul er blåt. Fint. Vi er alle sammen med indtil videre. Godt. Det er så springer. Spændende at se det, som at høre dig fortælle om det. Da vi så ser dem springe, så mangler der jo selvfølgelig nogen, fordi Gary Busey og hans tænder og de andre, de er jo selvfølgelig ikke med. Ha, ha, ha, ha, fordi de skal bryde ind. Godt. De er med i den yderste ring, som alle sammen er blå, har blå dragter på. Bortset fra Gary Busey og hans hold, som har fucking røde dragter på. Og det signerede mig helt vildt, fordi hvis de skulle være med i den yderste ring, så skulle de jo også have haft blå dragter på. Det har de simpelthen bare ikke tænkt. Jeg tror, vi er ude i noget, kun du i hele Danmark har lagt med til. Jeg vil gerne høre, om der er andre lyttere, der har overvejet den her. Ja. Nej. Jeg lader mere mærke til de zebra-bukser, som Gary Busey har på i den første halve time af filmen, ude i den der sump der. Der kom jeg også til at kigge direkte på hans junk på et tidspunkt, men det var ikke rart. Det kan jo ske. Det kan ske. Jeg tror faktisk, det er værre end Wesley Snipes' junk, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja, især den der zebra-buks der. Han er jo bare sådan en rigtig typisk laid-back DEA. Nu har jeg været politimand hele mit liv, og nu skal jeg bare leve i en sump, og så tager man zebra-bukser på. Han løber også rundt i sådan en wife-beater-agtig ting. Altså, ja. Han er meget laid-back. Ja, bortset fra, når ham der lige ikke kan finde ud af at hoppe, så får han bare at vide, at han skal bare hoppe, indtil han falder sammen. Jo, men... Ja, også sådan, ja. Det er en underlig gruppe der, ikke? Hvor at de tager det også meget stille og roligt, at de slår ham Jagger ihjel. Han forklarer det jo faktisk ikke, hvorfor. Ja, nej, nu er vi er bare kun fire i den her gruppe nu, og det er godt. Og især, så sådan kan det gå jer alle. Og især hvis en af dem, hun rent faktisk var hans kæreste, så tager hun det måske også sådan lidt okay, faktisk. Ja, hun tager det okay, der er faktisk ikke nogen grudge der. Det er sådan, det er life in the big city, sådan er det. Nå, så er vi kommet over, eller forbi det her faldskærmsudspring, som ikke giver mening med de her farver. Og så er de DEA-bygninger, og vi mangler en, der løber rundt i barter på Glasgow. Det kunne de faktisk godt. Som... Men det kan være, hun gør det hen med sandwichen senere, Erls søster. Nej, hun dør. Nej, hun dør, ja. Hun får ja, sandwichen galt i halsen. Efter de har snydt hende til at sige, at hun skal bare sige... Ja, hun er meget, meget godtroende, faktisk. Ja. Ja. Ja, det er lidt synd. Selvom han står med sådan en stor Rambo-kniv lige op i ansigtet på hende, så gør hun... Men altså, ja, gør det, gør og vi får heller aldrig afsluttet hele det der spændende plot med pizzaen, om den kommer. Nej, og det jeg har faktisk også skrevet ned her, der er lidt questionable science der, hvor han faker den der altså jeg håber ikke min iPhone, at man bare kan gå ind, og så kan man lige tage et aftryk, og så... Det kan man. Nu skulle du så bare tage et aftryk af dit fjes. Ja. Der er faktisk nogen, der har prøvet det med iPhone, med Touch ID, at du skal have, der var nogen, dengang det kom frem, kan jeg huske, at man skal have noget, der ligner en finger. Det vil sige, at man skal have noget i samme størrelse og type, og så det skal være sådan en fake finger, og så skal den være varm, fordi den registrerer åbenbart også varme i fingeren. Det var i hvert fald noget, jeg hørte, dengang den kom frem. Så det der med, at hun bare lige kan lave et aftryk med et stykke papir, eller hvad fanden det er, og så er de bare inde ved den der gigantiske terminal, der også er. Jamen, det var jo også i midt-90'erne, der havde, ja. det var ikke en Newton. Nej, det kan godt være, det ikke har så mange points of, den læser ikke så mange steder på fingeren. Det kan selvfølgelig godt være. Jeg tror bare, at den læste, om det var en finger. Ja. Er det junk print eller et fingerprint? Ja. Er der ikke nogen lignende... Please remove your junk from the reader. Er der ikke også nogen lignende i en scene i Under Siege 2, der hvor skurken også, han bruger en hånd eller en øje eller andet til at åbne? Jo, han bruger et øje, og så er han den eneste i verden, der kan... der kan skrive et kodeord ind med nøjagtig samme hastighed på begge hænder. Yes. Det, og der er jo faktisk lige, vi skal lige huske, at der er jo faktisk en forbindelse mellem Under Siege 2 og så den her. Nå, fordi okay. Steven Seagal blev faktisk tilbudt rollen i den her. Men han vil hellere lave Under Siege 2, og det gik jo også Seagals godt. Seagals junk, ja. Ja. Ja, det havde ikke gået. Det havde flappet helt klart mere, tror jeg. Det var det hele, der er flappet, tror jeg. Og der er også en Star Trek connection her i. Det var også, crazy. Ja, de sidder til Star Trek-vagterne. Ja. Det er også bare nogle gøjlevagter i forhold til, de arbejder i DEA. Det er sådan alligevel rimelig... Ja, de er rimelig laid back. Der sker aldrig noget her, indtil der sker noget. Nej, altså, det er ikke sådan... Altså, det er jo ikke et eller andet firma, der laver vinduer eller sådan noget. De er jamen, vagter fanden? I det. Er sådan, altså, lidt high profile, der kan risikere at bryde nogen ind. Men det er også lidt underligt at bryde ind i sådan en bygning. Marianne, der er jo ikke nogen, der har brudt ind indtil videre, så skulle det være nogen, der gjorde det? Det er jo ikke sådan noget, hvor de har et stort lager af narkotika. Altså, det er jo bare en skide kontorbygning med computer. Hvad fanden gider det? Ja, som har alle DEA agenter i hele verden. Det er jo ikke Nakatomi Plaza, altså. Nej. Der er jo en fest, rent faktisk. Ja. Så der er alkohol, man kan stille. Så det er... Men altså, hvis jeg må sige en ting her til sidst, der synes jeg, at den bliver forbedret væsentligt, filmen. Altså, det her, jeg synes, den er faktisk ved at være ret fed her til sidst. Credits, eller... Ej, det sidste kup her, men det er også fordi, der munder Neen Die Hard og senere John Woo, så meget som den gør. Jeg har tænkt sådan, bare kunne jeg ikke ham? Bare haft... Bare lige ham? Begynder filmen med lige ham? Den ligner ham fuldstændig, ja. Okay. Fuldstændig. Det, der er flere, der munder lige ham. Jeg kan ikke se det. Jeg tænker på det der, de face-off med pistolerne over for den anden, der sidder ryg med ryg. Så duerne, scenen med duerne, det var også fedt. Det skulle være flere duer med, når de springer. Det er ligesom i Hard Target, men altså... Jeg sad og tænkte lidt, jeg har skrevet også i mine noter, det der med, kunne resten af filmen ikke bare have været det her? Fordi det er jo egentlig meget fedt, det her til sidst. Og man ser også, Wesley Snipes sådan kigge noget af, i stedet for de der åndssvage formationer op i luften. Nej. Jeg savner lidt noget med nogen, der... Prøv at tænke dig, hvis sådan her lavet, hvis Wesley Snipes sådan havde været op i luften og lavet cirkelspark på alle sammen i formationen. Ja. Hvis det havde været ham, der havde kørt rundt ind i midten, og så bare sparket dem alle sammen. Det kunne være fedt. Ja. Sige, hvad sker der, hvis du... Ja, så falder de jo ned, hvis man sparker en ud op i luften, kan man sige. Ja, men det er jo, hvad der sker, altså. Det er næsten et filosofisk spørgsmål. Ja. Ja. Nej. Ja. Næsten, sagde jeg. Ja. Men der er også... hvis vi... Der er trope igen. Nej. Det er, at den gode dame og den onde dame, de skal selvfølgelig slås med hinanden. Ja, selvfølgelig. Fordi de skal de jo. Der er catfight. Sådan er det. Ja. Og hun døde faktisk der, ret nemt. Hvad for noget? Hun døde ret nemt, eller blev slået bevidstløs ret nemt, af sådan en kamp med en kopimaskine. Ja, især i forhold til hende, inden er bare faldskabsudspringer. Jeg ved ikke, hende anden, det virker som om hun er sådan lidt mere trænet. Ja, hun har været i fængsel jo, altså. Ja, hun har lidt den. Ja, okay, det er den der. Hun er bare det hårde gademiljø. Jeg synes faktisk, det er meget fedt, det der, hvor hun lige banker ned i kopimaskinen. Men jeg er ikke sikker på, at man dør af for loven af en kopimaskine. Nej, hun dør jo ikke. Hun er bare nokket ud af. Det ved jeg ikke. Det er også lidt en trope, det der, hvis der er et rum med en kopimaskine, og så der skal være en eller anden slåskamp, eller en anden, så er der altid nogen, der ender på kopimaskinen, og så går kopimaskinen i gang med at lave kopier af personen på kopimaskinen. Den tester sig selv ind til 100, og så går den i gang. Ja. Altså, vores kopimaskine er bare, den kan i hvert fald ikke flytte. Det er ikke bare sådan en på hjulen, man kan flytte. Det er kraftet med en kæmpe satan, altså. Der skal man virkelig, man skal måske lige ringe til en, der kunne hjælpe med at flytte den, og sådan noget, altså. Nej, men jeg tænker ikke nogen med at flytte, men altså hun ender ovenpå den, og så begynder den bare automatisk. Ja, men det var også en anden ting, jeg har skrevet der med, at den er også sådan, det er smart, at man bare kan flytte den rundt i hele kontoret med hjul på. Ja, altså det kunne være, at de skal bruge den nede bagved til at lave nogle, nogle junk shots, altså. Ja, det kunne være, så må der være en lang ledning på den. Altså. Ja. En ting, der irriterer mig, det sidste opgør der, det er, at den gode dame, hun ender på sådan en vinduespusservogn. Ja, hvor hun skal køre op til taget eller sådan noget den stil. Der er altid jo bare med 7 meter i timen eller sådan noget den der. Jeg elsker der altid er en vindue. Kommer man tilbage til hende en gang imellem, så hun kører den halv etage mere. Men der er altid en vinduespussevogn. De er altid med i film. Yes. Altså, jamen, de må være på alle bygninger i USA hele tiden. Altså omkring 2001 forsøgte Jackie Chan jo at lave en film, hvor han var vinduespusser. På World Trade Center. Den blev ikke til noget. Er der kommet lige noget andet i vejen? Ja. Ja. Det var et af hans amerikanske projekter dengang der. Jeg synes, det er meget fedt, at ham Swoop, han bor i sådan en vinduesbussevogn. Jamen, altså, man har også en god udsigt derfra. Og det er faktisk meget imponerende, at han stadigvæk er levende, set i forhold til, at han ikke vil snakke med nogen, som han ikke har hoppet i faldskærm med, hvordan for eksempel han køber mad, og hvordan han lever i det hele taget. Jeg synes, det er meget... Han står bare, Swoop, Swoop. Det er jo ikke at snakke med nogen, det er bare at sige Swoop. Altså. Ja. Jamen, det er sådan, man kommunikerer med, man råber bare, Swoop, Swoop. Ja. Det gør han også til sidst, der råber bare, nice job, Swoop! Det er også der, hvor de er op, et stykke tilbage i filmen, der hvor de er op og skal finde ham. Hvorfor kan hun ikke bare kigge fra den ene side af bygningen til den anden? Altså den der vinduespussevogn, den kan da ikke være så lille, at hun skal kigge ned ved hver? Jo, det er hun nødt til. Og råber Swoop, og så render vi lige 2 meter. Swoop, og så 2 meter. Og så Swoop, 2 meter. Og det sjove er, at det endnu mere sjove er faktisk, at hun ved, at han bor i en vinduesbussevogn på den der bygning der. Men hvor mange fucking vinduesbussevogn tror du, der er på den der skide bygning? Så hun må, hvis det er åbenbart, der er sådan hans lille habitat deroppe i den der vinduesbusserede der. Hun må da vide næsten. At... Hvorfor har de ikke set den nedefra? Og han så ud, hver han skal have noget at spise, så hopper han bare ud med faldskaber. Det er det, vi skal spise nu. Han er jo Swoop. Han er jo crazy. Han er jo crazy. Kæft for en crazy. Og hvis du ikke tror, at han er crazy, så skal vi nok vise dig, hvor crazy han er, fordi han er bare, han er helt out der. Han snakker jo ikke med nogen, han ikke har hoppet falskab med. Nej, det er det. Crazy. Det der er lidt sjovt med de roller, han har haft senere hen i sin karriere. Han har haft sådan forholdsvis nede på jorden, bogstaveligt talt, roller. Altså, udover lige i Veronica Mars, der var ikke så flink. What you did, Han spiller jo også i den der Commander in Chief med Gina Davis som den amerikanske præsident. Der spiller han jo præsidentens mand. The First Gentleman. Ja. Mm-hmm. Ja, det var 13 gode afsnit, den fik. Ja. Var den ikke mere end det? Nej. Det er amerikanerne, de kunne simpelthen ikke klare noget så crazy som en. Og det var faktisk ikke, fordi den var, det var ikke, fordi den egentlig var dårlig, synes jeg altså. Jamen, jeg så den faktisk, og så tænkte jeg, det er sgu da meget godt. Nå, nu er der ikke flere afsnit. Jeg prøver at se den der West Wing, som det kan godt være, at Commander in Chief, den var rimelig god, men West Wing er jo helt fantastisk. Så, ja, okay. Det er det samme. Martin Sheen, Gina Davis. Det er det samme. Gina Davis, Martin Sheen. Det. Ja. Altså, hvis Martin Sheen havde været med i Long Kiss Goodnight, så havde det været en lidt anden film. Helt klart, det var en bedre film. Med samme kostymer, men... Så. Jamen, det er også det. Bare han tager jakken på, ligesom han gør i West Wing. Det er det bedste, det er, hvad han sådan lader jakke på. Det er så fedt. Det er sådan, ligesom sådan en superhelt. Ja. En anden trope, jeg godt lige også lige vil bringe fokus til, eller på, det er tropen. Meget i 90'er film også, det der med, at de andre, de svinger helt vildt meget. De laver sådan en kæmpe stor møllesving for at slå den anden ud, og så tager man bare lige armen op, så blokerer man bare lige. Og det gør man sådan på begge, sådan duk, duk, og så kan man lige lave et eller andet. Fordi man har blokeret begge arme. Man kan måske endda lige låse armen bagved, og så kan man slå med den anden. I virkeligheden, der tror jeg, hvis der er en, der kommer et kæmpe stort møllesving, og du står med dine arme ude, så tror jeg, der er ret stor sandsynlighed for, at du bliver ramt i hovedet. Det er nok også derfor, at bokser aldrig rigtig gør det. På den måde der, fordi dine arme bøjer jo, hvis de står helt ude på den måde der. Men det er bare sådan en lille trup, jeg er irriteret mig over. Wesley Snipes har jo enorme mængder af muskler. Så det, ja. Det kan... Ja, det kan godt være, Arnold kunne. Jamen, jeg tænker på Snipes. Han har enorme mængder af muskler. Ja, ja det... Jeg tror faktisk, det er imellem de der 2 ladies, jeg har skrevet ned. Ja, okay. Ja. Jamen, der gælder helt andre. Hvad det hedder, fysikkens love gælder ikke i kvindekampe, vil jeg sige. Ej, for der må man ikke tyre jo. Niks. Hey, prøv lige at være tyre, mand. Jeg troede bare, det var... Jeg troede bare, det var sådan lidt for sjov. Ja. Ja. Nå. Ja. De får jo... vi har også hørt, Wesley Snipes og Gary Busey, de tager en flyvetur, og så begynder filmen lige så stille at slutte, og så stikker Lidi jo af, fordi så er vi jo nødt til at få den her episke slutning med Swoop, hvor han er nødt til han kommer lige at save the day. Swoope ned fra taget, og så... Ja, ja, ja. Ja, jeg kan lige se, hvem der er op fra... Yes, ud jamen, af de der millioner af DA-jakker, så kan han lige se, at ham der, han har lige... Jamen, du kan bare gå efter det der klovnehår, der. Men inden der, Morten, der har vi jo haft den der standoff, den der John Woo standoff. Altså, jeg tænkte på, er det, hvor er det det fra første gang? Er det fra The Killer, eller er det fra Hard Boiled, at vi ser den der standoff, for de står sådan over for hinanden på den måde der, med pistoler derude. Den, vi ser den i hvert fald også i Hard Target. Ja. I husker det? Ja, The Killer er ikke den ældste af dem. Ja, altså, man ser det der... Gør det jo, altså. Også det der med, de sidder sådan ryg mod ryg, det gør de jo også i Mission Impossible, og det gør de jo også i Mission Impossible 2, og det gør de jo i hvert fald også i Hot Target. John Woo har jo som regel en idé med det, han gør, altså med, at det er to sider af samme mønt. Ja. Ja, når jeg ligesom i Face Off, hvilket jo mest kommer til udtryk i Face Off, af de amerikanske i hvert fald. Og det synes jeg ikke rigtigt, der er ikke nogen tidspunkt i den her, hvor man sidder og tænker, nå ja, altså Gary Busey, det er jo bare den onde udgave af Wesley Snipes, altså. Hvis Wesley Snipes, han var blevet DEA-agent, så kunne han også... Og han lige fik et nyt tandsæt, altså så... det virker sådan lidt fortænkt, men det er en meget sjov scene, den der, hvor de står og er ved at skyde hinanden, hvor de begge to ikke har flere patroner. Den synes jeg fungerer meget godt. Det er meget fedt, men jeg har nemlig også skrevet ned her i min note, så tænker jeg sådan, hvorfor fanden har... Jeg har skrevet tidligere, så har jeg skrevet, hvorfor fanden har Wesley Snipes der ikke... Hvorfor har han den der falskam på? Hvorfor tager han ikke den af? Den må da være trælser og sådan slås med og sådan noget. Det er fordi, han skal bruge den senere. Det er fordi, han skal komme ud af vinduet senere. Ja. Yes. Og det fede ved den scene, det fede ved den scene der, hvor de står og skyder på hinanden, er jo netop, at man står og kigger på deres mimik og deres ansigtsudtryk. Og det er jo fuldstændig... Det er i hvert fald meget morsomt at se på, fordi de er i varierende grad dårligere end hinanden til det, synes jeg. Men jeg synes, det er underholdende. Det er bare endnu en ting, at det her der... Det er jo samme, hvis man prøver at gå ind og læse Ebert's anmeldelse af den. Han kunne faktisk også godt lide den. På et tidspunkt bliver den bare så, altså, så dum, så man glemmer, at handlingen er fuldstændig idiotisk. Jeg kan godt lide, at den er så den der måde, som Gary Busey så bliver slået ihjel på. Den er sådan, den er bare så brutal, ikke? Altså, det er ikke nok, at han falder ned. Han skal også lige ryge igennem vinduet der ind til ham der... bikerfyren, de har med i den der bande, som åbenbart kun kører den der lastbil, det er det, han kan. Men jeg ved ikke, man... Ja, det var også det. Nej, han kan lave morgenmad. Han kan lave omelette også, tror jeg. Laver en vild... Han har et lille side fjernsyn. Yes. Det er rigtigt, han har sådan en lille bitte røvfjernsyn. En lille bitte, ja. Røvfjernsyn. I HD. Ja. Men det er jo meget, typisk for de for actionfilm fra 90'erne. Altså, de ikke tog sig selv så voldsomt seriøst, altså. Det er jo ikke ligefrem, det er jo ikke Man of Steel, det er, altså, det er jo ikke sådan, at det er guden, der kommer ned op fra, altså. Det er jo ikke ligefrem, at Wesley Snipes, der kommer ned op fra for at redde dem alle sammen. Nej. Men han er egentlig også sådan lidt en sjov, altså, Wesley Snipes er faktisk en sjov actionhelt. Det tænker jeg på, der hvor han ligger på den der bord, der hvor han begynder at grine og sådan noget. Han er sådan lidt for crazy, ikke? Han er egentlig måske bedre som skurk, altså, det er også derfor, han fungerer så godt i Demolition Man. Sådan den der, han er sådan lidt over the top og sådan lidt crazy. Han er fed actionhelt. Jeg synes bare ikke i den her, altså i den, men det er nok også fordi i den her skal det være sådan lidt, han er lidt den der underspillede, at han kommer uden for sit normale miljø, hvor han er sådan lidt på glat is der. Det bliver også lidt comic relief, ikke? Han bliver også lidt sjov, det der scene er jo lidt sjovt, der hvor han ikke kan finde ud af op og sådan noget. Men det er selvfølgelig også pointen, det der at han ikke kan finde ud af det i starten, og så bliver han god, ikke? Ja, så kommer han jo ind i sit rette element der i, når han kommer ned, altså når han er på jorden, er han jo i sit rette element, eller det er han så ikke alligevel, fordi han ikke rigtig kan slås i den her film af en eller anden grund. Men jeg tror, det er det, der var meningen. Det ved jeg ikke. Jeg synes, at han var en fed actionhelt der i, jeg kunne også godt lide ham, i 90'erne. Han fungerer meget godt, altså også i det meste, at han har lavet, altså også hans film sammen med Spike Lee, synes jeg også, han er god også, altså. Han er bedst jeg synes han er allerbedst i Blade. Det der hvor han topper, synes jeg, som actionhelt. Jeg synes han var ret fed i Demolition Man, men der han er også god i Demolition Man, men der er han så skurken, ikke? Men altså, ja. Men ja. Hvad er den ikke så omtalte efterfølger til Flygtningen, synes jeg også er udmærket, US Marshal. Ja, det er rigtigt. Jeg synes faktisk US Marshal, det ved jeg godt, det er lidt kontroversielt det her, men de gange jeg har set den, jeg synes faktisk, det er en bedre film end Flygtningen på mange måder. Fordi at jeg synes... det ved jeg ikke. Jeg synes, den fungerer rigtig godt i hvert fald. Men det kan godt være, jeg skal se det igen. Men jeg synes, det fungerer rigtig godt, det der. Ja. Det er jo den samme rolle, han spiller i de to. Altså, ja, men det er ligesom, om der er sådan lidt mere... Det passer ikke. Der er lidt mere action i US Marshals på en eller anden måde. Den har sådan lidt anden bedre fremdrift. Det er mange år siden, jeg har set den. Men jeg var positiv overrasket over den. Jeg synes faktisk, den er... I fungerer godt begge film i hvert fald. Og det er bestemt ikke Stuart Baird's dårligste film som instruktør. Nej, det er nemlig. Ja. Men jeg tror, jeg mangler lidt, at han er sådan lidt mere sej i den her. Altså, han er bare sådan lidt... Ja. Ja, han mangler altså en signaturreplik, ligesom Always Better in Black, ligesom i Passenger 57. Altså. Ja, eller som Motherfuckers Always Wanna Skate Up, hvad hedder det? Skate. Always Trying to Skate Uphill. I Skate Uphill, det er sådan der, ja. Altså, og så står han bare sådan, og altså, nogle gange så virker det som om Wesley Snipes, han bare sådan har stået og adlippet sådan, og så står han bare sådan lidt og... hvor han bare står og siger alt muligt lort, eller står sådan og danser lidt inden for den der faldskærmsudspringer bar, hvor han er ved at få tæv af dem der, fordi han tager deres plads. Det er meget mærkeligt der med, at de bare er klar til at smadre ham. Er altså, det? Han har jo ikke gjort noget som helst. Jo, han har taget deres plads. Much. Altså. Ja, de er rimelig aggressive i hvert fald, ja. Altså sådan, undskyld, har jeg taget deres plads? Det må jeg så måske nok flytte mig, vil I have en øl? Ej, nu får du simpelthen røgfuld. Altså, du smadrer bæren, mig. Hvis man går i byen i Hirtals, altså de der fisker. Ja. Det er jo endnu farligere der. Ja. Godt. Godt. Jamen, er vi ved at nå til vejs ende med Drop Zone? Ja. Har I mere? Vi nåede jorden. Langt om længe. Har I noget at sige om Simmers fantastiske score? Tja, jeg lagde ikke rigtig mærke til det. Nej. Der var en del 90'er rock, altså det er selvfølgelig ikke Hans Zimmer, men der var noget 90'er og sådan noget. Åh, ja. Bare sådan noget 90'er musik. Ja. Men jeg har faktisk hørt det lidt, Hans Zimmers score uden for filmen her, fordi det er en af de film, hvor musikken har det med at blive overdøvet lidt af effekterne og larmen fra alt muligt i filmen. Og det fungerer faktisk ret godt, men det er bare lidt synd, at det sådan er lidt ryger meget i baggrunden i den her, altså. Ja. Det virker som om, at jeg har skrevet ned, at det er egentlig okay, men det virker også sådan lidt ligegyldigt, det der rock. Det understøtter bare sådan lidt. Altså, det er ikke noget, du sådan bliver sur over, eller noget, men det er heller ikke noget, der sådan, det er ikke noget, der overhovedet er mindeværdigt. Apropos det der, vi snakker om noget skal være mindeværdigt, hvad jeg synes, det er. Altså, ja. Cool. Jamen, så vil jeg høre, om det er en film, I kan anbefale andre at se. Gense. Christoffer, du må gerne. Marianne. Nej, Marianne, nu siger du noget. Du får lov at starte. Du, go for it. Ja. Nej. Det er ikke så tit, at jeg siger det. Okay, Christoffer, så er din... Nej, Marianne. Nej, der var mange bedre. Ja, hvis man kan spole over... Jeg er ikke færdig nu. Der er bare mange bedre actionfilm, som er sjovere at se fra 90'erne. Men igen, det kan godt være, hvis man har set den som... barn, teenager, knægt, at den så er sjov at se, men nej, den var sgu ikke særlig god. Nu er jeg færdig. Nå. Ja, altså, jeg ved ikke rigtigt. Jeg synes, slutningen er meget fed, og jeg synes, nogle af action, især slutningsaction-sekvensen, fungerer meget godt, og måske også det første coup. Men jeg synes også, de alle de der formationer og sådan noget, skal man jo også lige igennem. What? Og så det der hold og sådan noget. Jamen, vi ved ikke, se Point Break i stedet for. Det er en fed film. Og har meget bedre, meget bedre skudt, og meget flottere skudt i forhold til... Der tror man på, at det er faktisk noget, de har gjort i virkeligheden. Ikke bare noget, der er lavet i et studie. Se Baker Man i stedet for. Baker Man i stedet for, ja. På repeat. Nå, hvad med dig, Niels? Altså, jeg har set mange gange før, som jeg startede med at sige. Og jeg synes, det er en udmærket 90'er actionfilm. Fedt. Men ikke nogen stort, men altså det er en fin film med Wesley Snipes, så hvis man lige har en anden time eller mig, nu var det et år, så en god måde at bruge tiden på. Altså, ja. I hvert fald noget bedre end, og det lyder lidt som en anbefaling med modifikationer, men den er i hvert fald bedre at bruge tid på end Super Mario Bros. Altså. Ja. Oh, yeah. Men hvad med, er den bedre end... Er den bedre end Passing the 57? Nej. Det er den vel egentlig ikke? Jeg synes, de er lidt på samme niveau, altså, men der er bedre action-scener og bedre skurk i Passing the 57. Det, og så det er en anden film. Ja, altså, ja. Det er en anden type film. Ja. Selvom der er fly med begge dele. Ja. Og Wesley Snipes. Det er jo mere en fuld Die Hard, så vidt jeg husker den. Yeah. Et Die Hard på et fly, eller... Ja. Jeg kan huske det noget med, at han ryger af flyet, og så skal han på flyet igen, og sådan noget, yes. Jeg husker. Ja. Ja. Og så er han med Elizabeth Hurley også, og så. Mm. Det trækker selvfølgelig også. Det trækker op, ja. Yes, jeg ved ikke, om det var mig, og der har set den her mange gange. Det er bare dig, Morten. Jeg kan godt lide den. Jeg synes, det var underholdende. Jeg er fuldstændig ligeglad med de dumme green screens, som du påstår, der er med, som jeg stadigvæk ikke har set beviser for. Jeg kunne ikke se noget galt. Ej, jeg er virkelig fint underholdt. Jeg kunne sagtens sætte mig ned og se den igen. Men igen, jeg er også bare en sucker for de her dårlige 90'er-filmer, og især også, fordi jeg så den en milliard gange. Altså, vi så jo de samme film igen og igen, dengang i midt-90'erne, nu når vi legede film. Jamen, det ved jeg ikke. Jeg synes, det er fint. Jamen, altså, når man har set denne, så burde man fortsætte med at se den Terminal Velocity, eller Frit Fald, som nede på dansk, ja, med Charlie Sheen og Anastasia Kinski. Og James Gandolfini, altså den har for det første et bedre cast, end den har sådan set, altså. Men altså, det er to actionfilm, at der ikke tager sig selv voldsomt seriøst, altså. Og de foregår lidt i samme miljø, yep. Og helten er, især i Frit Fald, Charlie Sheen, han er virkelig en tøffelhelt, altså. Ja. Han er verdens dårligste held i den, altså. Men han er så dårlig, han er sjov, altså. Og de kom jo virkelig ud lige back-to-back. Altså det, ja, det gjorde det. Så det, ja. Det er lidt ligesom Volcano, og hvad hedder den anden? Dante's Peak, ja. Det er lidt samme situation, ikke? Eller hvad hedder den der, hvor de... Hvad hedder den der... Armageddon, og så... hvad hedder den anden? Terminator 2. Deep Impact, ja. Ja. Okay, ja. Jamen, det er rigtigt. Den er også klart værd at se. Jeg kan ikke huske, om den er bedre end den her, eller... Jeg synes, den er bedre, fordi den er endnu mere absurd, end den her. Altså, den er kørt endnu længere ud. Altså. Men det sjove er faktisk, vi legede begge to på VHS dengang i 94. Den kom ud, ikke? Og jeg har kun set Terminal Velocity den ene gang, vi har legede den. Og jeg har ikke set den siden. Og den her har jeg set mange gange. Er plottet det samme, Niels? Nej. Nej, det er det ikke. Men det er stadigvæk noget med, at med faldskærmsudspring, og hvor der er en... Ja. Person, der skal ind i faldskærmsudspringningsverdenen for at løse et mysterium. Ja, men han slipper vi for de der formationer? Jo, nej, fordi han skal igennem hele det der med at lære tandemspring og alt det der med sidde bag os der og sådan noget. Alt det der humor der. Ja, det er bare lidt, det er bare lidt mere over det. Men det er rigtigt nok, de kom ud lige efter en anden i dansk biografer. 27. januar 95 kom Terminal Velocity ud. Og 24. februar 95 kom Drop Zone ud. Så det har været to gode måneder i biograferne. Altså det var, dengang kunne man ikke snakke om, at det var fuck you as January, altså. Nej. Fuck you as January. Nej. Ja. Cool. Jamen det var fire anbefalinger. Det var godt at høre. Hey. Det hørte jeg også. In the bank. Hey. Ja. Nå, skal vi lige høre, om I har set noget godt siden sidst, før vi tager... Niels han har sagt, at der kommer en rigtig dårlig film næste gang, så jeg tror, jeg vil vælge også at udskyde smerten lidt endnu, og så høre, om I har set noget godt siden sidst, Christoffer. Jamen, det har jeg faktisk. Jeg har været inde og se The Shining i biffen. Du sagde, at det blev kort, Christoffer. Det tror jeg simpelthen ikke på nu mere. Hvad siger du? Du sagde, det blev kort, og jeg tror simpelthen ikke på dig, nu når du har været inde og se den. Jeg var inde og se den lange version. Jeg har aldrig set den lange version før. Det er jo sådan, at Kubrick, efter den ikke gik så godt, og der var nogle andre ting, så klippede han noget af den, så den, vi ser i Europa, er 25-24 minutter kortere. Og den her udgave af The Shining har sådan lidt nogle flere scener med Danny, og vi får noget videre at vide omkring, hvad han fejler, og... Der er blandt andet også en lang scene, hvor vi finder ud af, hvordan han kom op i den der snowmobile, ham der Scatman John, der han har sagt. Det var bare en fed oplevelse. Det var fedt at se. Jeg var bange for, at det ikke holdt, men det var stadig en oplevelse, der sådan hænger ved. Så hvis man har mulighed for det, så går den stadig. Så synes jeg, man skal gå ind og se Kubricks horror-mesterværk, The Shining, i biffen. Okay. Yes. Den kan også, hvis man ikke lige når den biffen, så kan den kunne fås på kodefri Blu-ray de sidste 5-6 år. Ja. Den har også været på Netflix. Altså, har den ikke, er den ikke det med den kort version, der er i hvert fald på Netflix nu? Jeg tror, den korte er. Ja. Hvad siger I? Foretrækker I? Altså, jeg foretrækker stadig den europæiske. Jeg synes, der var nogle sådan interessante scener, men jeg synes også, at der ryger lidt af pacing, og den bliver sådan lidt, noget bliver lidt forklaret lidt mere, end det egentlig bør forklares. Altså, jeg har det lidt med The Shining, den lange version, ligesom jeg havde med Frighteners, den lange version. Altså det er mere en god ting. Altså. Mm. Og det, jeg synes ikke, det ødelægger pacing så meget, som I gør for eksempel i Stripes, i den lange version. Altså, de scener, der er med i det lange cut, det er ikke nogen af, der gør, at man føler sig, at den trækker tiden ud. Jeg synes, det er lidt forskelligt fra scene til scene, hvor jeg er enig med, at det er lidt sjovt, fordi jeg kan godt lide at have set scenerne i den lange version, og så se den korte version, hvis det giver mening. Fordi man, det giver mere, men jeg kan nok også bedre lide, i hvert fald i nogle af scenerne, i den kortere version. Men det giver mening i historien, i forhold til historien. Ja, men det bliver en lidt anden film. Bortset fra den der scene, hvor hun laver suppe, og hun så skal se, hvad for noget værd det bliver, og sådan noget, det synes jeg var... Ja, det er godt. Det giver helt vildt meget. Ja, det er jo totalt ligegyldigt, fordi det er jo lige meget, om der bliver en storm. Altså, det finder vi jo ud af, der bliver en... Altså, det ved jeg ikke. Altså, der er nogle scener, også den der... spoiler, men den der scene til sidst. Med konen? Nej, når man ser de der skeletter, det synes jeg var... Det synes jeg bare var fjollet, og synes jeg faktisk sådan tog noget af impacten af det der meget sådan surrealistiske univers, der ellers er bygget op. Det bliver sådan lidt for meget et... det bliver lidt for bogstaveligt for mig. Men jeg synes, det var en stor oplevelse bare at se den på det store lærred, og jeg synes... altså, jeg bliver stadig overrasket over, hvor det er jo sjovt, fordi Jack Nicholson spiller både godt og dårligt samtidig. Altså, han overspiller jo helt vildt. Men det fungerer jo, den rolle, på en eller anden måde, fordi det bliver sådan mere et... Kubrick, han sagde det der med, at realistisk, det er godt, men interessant er bedre. Og det er sådan meget, det er meget sådan, The Shining er, ikke? Altså, den er meget sådan, den er jo ikke realistisk for 5 flade ører, men den er virkelig interessant. Altså, det største problem, jeg har med The Shining, og altid har haft, det der med, at han går ikke fra at være en normal person til at blive sindssyg, Jack Nicholson i den. Altså, han virker jo sindssyg fra starten af. Ja. Altså. Mindre sindssyg. Og det er måske det lidt det der, man tager med, at man dengang i 70'erne også, og med alle de film, han har lavet sidenhen selvfølgelig, men dengang, der han jo, var han jo næsten ikke gammel for gøgeren, altså, og så over til The Shining. At det der med det der udvikling, som der er i romanen, og som der faktisk også er i den skrækkelige tv-serie, at han går fra at være en normal far, og så at han bliver mere og mere besat af hotellet. Den udvikling er ikke helt med Kubricks version, altså. Men han spiller stadigvæk skidegodt med Jack Nicholson, altså det, han er jo en fænomenal skuespiller, men han er jo sindssyg fra starten af, altså. Jamen det, altså det kan jeg sagtens, og det er vel også det, Stephen King kritiserede lidt ved den, var det ikke det? Det der med, at der ikke var en udvikling. Altså han ser jo allerede sindssyg ud i bilen, men altså det... Jo. Det, og selv i den forlængede version, der får vi allerede vide, at han har allerede, han har slået Danny før de kommer derud. Han har brækket hans arm på et tidspunkt også, jo. Ja, hans nakke, ikke? Er det ikke? Eller han har haft jo, han har brækket. Er det rigtigt, han har taget fat i ham for hårdt? Ja. Eller han har ødelagt sin skulder, eller hvad var det for noget? Og så får vi også vide, at han drikker alt for meget og sådan noget allerede, og han ikke rører alkohol og sådan noget. Så han er jo etableret allerede, det er du ret i, men jeg ved ikke... Jeg kan rigtig godt lide det der også med, at man er sådan her i tvivl stadig, når jeg ser filmen stadig, så er jeg stadig i tvivl om, er det bare situationen og stressen, der gør, at han bliver sindssyg, eller er der noget ved huset? Er der noget overnaturligt på spil? Fordi jeg ved godt, Wendy også ser de der spøgelser til sidst, men alligevel er man sådan lidt i tvivl, okay, er det så bare, er det en stresssituation, der gør, at de ser ting, eller er der noget? Altså, jeg synes virkelig, det er fedt, at det der med, at man er stadig sådan, den er stadig ambivalent. Hele stemningen, den bygger op også, altså det er også. Ja, men det er faktisk sjovt, når man ser den forlængede udgave, for det bliver bare sådan lidt mere en slow burn, hvis du kan følge mig lidt. Det bliver sådan lidt mere, det bliver faktisk mere bygget op, det der kommer til at ske. Altså når den så bliver sindssyg, så bliver den rigtig sindssyg. Hvorimod i den korte version, kan man sige, der går det hurtigere, men der er fremdriften større. Ja. Cool. Men altså, cool. Fang den. Mulighed for at se en Kubrick-film på det store lærred, det, Det er ikke noget, man skal snyde sig selv til, for hvis man... Marianne, har du set den? Nej. Og det er nok lidt for meget horrorfilm til dig, måske. Ja, det er nok. Ja. Det er mere Reanimator, der er Mariannes yes. go-to-drug. Det er hendes banemand, ja. Ja. Ja, det var lige mig. Ja. Nå, jamen, hvad har du så set det godt siden sidst, Marianne? Jeg har set... vi begyndte at se en serie på Netflix, som vi fik anbefalet, som hedder Orphan Black. Det er sådan en BBC Canada eller sådan noget produktion. Og jeg har kun set 6 afsnit af den, men jeg ved ikke lige, hvor mange afsnit der er. 10 i en sæson, og så er der faktisk 5 sæsoner. Hold op. Men den handler om en små kriminel dame, som starter i første afsnit med, at hun står nede i sådan en subway-station, eller sådan noget, den stil, togstation, og så kommer der en, hun når lige at se, at hun er præcis man til hende selv, og så springer hun ud foran et tog, og så tænker man, what? Og så tager hun så, fordi hun er jo småkriminel, og har brug for penge og sådan noget, og brug for at forsvinde, så hun tager hendes taske, hende der lige sprang ud, og så overtager hun ligesom hendes identitet, og så sker der ting. Men det er så der er sådan flere af hende, så det er meget sjovt, at det er den samme skuespiller, der spiller forskellige, fordi de helt forskellige, dem der er en man til hende, de er alle sammen meget forskellige. Så er der en, der er soccer mom, og en, der er PhD studerende og sådan noget, og en, der er sådan helt vanvittig, og det er meget sjovt at se den skuespiller spille de der 5 forskellige typer, fordi hun gør det faktisk rigtig godt. Så der er sådan, jeg kommer lidt til at tænke på Alias, sådan lidt, fordi der spiller hun jo også, altså det er jo selvfølgelig den samme person, men hvor hun skal spille forskellige roller for ligesom at være undercover, eller hvad man nu kalder. Men som sagt, vi har kun set 6 afsnit, og det, der er ved at blive afsløret sådan en helt stor conspiracy her, så det tror jeg, det bliver meget spændende. Nu er vi så blevet lidt afsporet, fordi der er kommet Stranger Things, som vi vil se i stedet for. Så, men vi skal helt klart se videre på den. Så, og den ligger som sagt på Netflix. Er det sådan lidt sci-fi, man, uden at afsløre noget for meget? Ja, det er sådan en spændingsserie, hvor der så er et eller andet. Ja. Altså, vi skal finde ud af, hvorfor der er flere af dem og sådan noget. Okay, ja. Så det er sådan det handler om. Og så er man ved at finde ud af, hvem der er bag det der og sådan noget, hvad de laver og sådan noget. Så, ja. Altså, så troede jeg faktisk, at de 2 hovedpersoner var briter, fordi det er ligesom om, i handlingen, der er de ligesom født i London, og så er de så flyttet til Canada. Men de er så bare kanadier, og de der 2 er amerikanere, det kan jeg ikke huske. Og det ved jeg ikke, nu er jeg jo ikke englænder, men de spiller sgu, altså jeg troede sgu, de var englænder, altså med de der, de er gode til at lave de der, det er ikke sådan nogen, I'm English now, altså de, ja, de er gode til at lave de der accenter der. Det var bare det, er det sådan, at englænder snakker ind i dit hoved? Nej, det er sådan, at hvis folk ren skal lave, så må man, de snakker ind. Sådan pip-pip. Ja, det går bedre den anden vej. Det er nemmere for englænder at være amerikaner end... Ah, det er det ikke. Hvis du har set nogle af de nyere krimiserier derovrefra, nogle gange, når der skal være en brite, der skal forestille at være en amerikansk person i en serie, det er så tydeligt, og det er fordi, de spiller det med så tyk amerikansk. Ja, det får en meget kartoffel. Ja, man kan altid høre, at det er en brite, der skal være amerikaner. De har heldigvis en del amerikanere, der er i USA, der er i England stadigvæk, der kan spille amerikanere. Men det der med at få en brite til at spille amerikaner, den duer sgu ikke. Det er sådan lidt ala politibetjenten i Allo Allo, som er blevet smidt ned bag fjendens linje og skal forestille at være fransk mand. Ej, det går sgu godt. Det går godt. Ja. I will only say this once. Er det ikke? Nej, det er hende der. Jeg er faktisk enig med Christoffer. Jeg synes det er ofte, at britter kan lave en god amerikansk... Ja, det er når de kommer til USA, men hvis de sætter i England, så kan de ikke. Altså for eksempel Lieutenant Winters i Kammerater i krig, Damian Lewis. Det var det første, man så ekstramateriale, man fandt ud af, at han var brite. Ja. Og hvad hedder det? Hugh Laurie i House. Ja, ja. Altså hans britiske, hans amerikanske accent er jo også perfekt. Altså der var jo mange, der begyndte at undre sig, da de så ham i talkshows, hvor han talte med sin britiske accent. Altså, men er vi så ikke, altså, siger vi så ikke det samme? Så? Jo, men jeg siger bare, at når de britiske produktioner, hvis du ser en Miss Marple for eksempel, ja, der er produceret i England, og hvor de får en brite til at spille en amerikaner, så har de ikke de samme voice coaches, som de har i USA. Okay. På den måde. Så det er ligesom Christoffer sagde til, at det er så meget snak om sådan en kartoffel ind i munden, altså. Mm. At det lyder så mærkeligt, og det lyder så forkert. At det, men det er også det der med, det er jo det der, det er kunsten i en accent, det der med ikke at overdrive den. Det er også derfor, jeg synes, sådan som en sydafrikansk accent, den er så svær at ramme, fordi du kommer nemt til at overdrive den, ikke? Ja, han fik lidt kritik for den, DiCaprio i Blood Diamond. Jeg synes faktisk, han var ret god med en sydafrikansk accent. Right. Ja. Den gjorde han meget godt. Cool. Men ja, det er en film, der kan ses på, eller en serie, der kan ses på Netflix. Ja. Mm-hmm. Jeg har også hørt om den, lyder god i hvert fald. Yes. Godt, godt, godt. Niels, har du set noget fantastisk, eller bare noget okay? Jeg har set en musical fra 81 på et tidspunkt, hvor der ikke var så voldsomt mange musicals, i hvert fald ikke gammeldags musicals mere. Og det er en af de sidste film fra MGM, som jo førhen stod bag sindssygt mange musicals med Gene Kelly og Fred Astaire og alle de gode gamle. Den her, den har så Steve Martin i hovedrollen, og er faktisk en forholdsvis seriøs musical, som er baseret på et manuskript af Dennis Potter. Og jeg ved ikke, hvor mange, der kender Dennis Potter mere, men i 70'erne, 80'erne og starten af 90'erne, indtil han døde, der lavede han rigtig mange manuskripter til nogle sort humoristiske tv-serier i England. Blandt andet Den Syngende Detektiv med Michael Gambon, og hvad her den oprindelige tv-serie, den her baseret på Pennies from, jeg sagde ikke navnet før, men den hedder Pennies from Heaven musicalen. Og det hedder tv-serien også, som den er baseret på med Bob Hoskins i en af hans første roller. Og Dennis Potter, han har hans måde at lave tv-serie musicals på, det var at lade folk mime til sangene. De sang dem ikke selv, men de mimede til sangene, hvilket ikke rigtig burde fungere, men det gør det i den her. Og det gør det også i de andre ting, jeg har lavet. Der er blevet også lavet en nyere filmversion af En Syngende Detektiv med Robert Downey Jr. og Mel Gibson i 2003-2004, hvor de også mimer til sangene, og det er sådan film noir-agtigt. I den her, der spiller, det foregår under depressionen, og spiller Steve Martin, han spiller sådan en sælger, der sælger ved her det sangark med noder, og prøver på at give folk lidt glæde i deres liv, og han har så ikke selv så voldsomt meget glæde i sit liv, fordi han har gift med en kvinde, der ikke er så vild med sex, så det må han finde andre steder. Og så møder han så en skolelærerinde, som han forelsker sig vildt og inderligt i. Og det hele, det foregår til gamle sange med blandt andet Fred Astaire og Bing Crosby, og hvor de danser ligesom de gjorde i de gamle film fra 30'erne, også sådan Busby Berkeley-agtigt, sådan med sådan nogle, hvor det er sådan nogle kaleidoskop-agtigt, hvor man ser det op fra med benene, de sådan kommer op sådan efter en anden, meget koreograferet. Og det fungerer skide godt i den. Men problemet er bare, at det er Steve Martin i hovedrunden. Og på det tidspunkt, der var han mest kendt som stand-up-komiker, og som en person, der var med i rigtig mange tv-optrædener. Og så havde han været med i en lille birolle i The Muppet Movie, som en ond, eller en fræk tjener, og så havde han lige været med i The Jerk. Så Steve Martin så spillede en rolle, som 50 år senere ville have været spillet, 50 år tidligere ville have været spillet af Fred Astaire. Det var der ikke nogen, der gad at se. Så det blev et kæmpe flop dengang der. Og det er virkelig en skam, for det er en god film, og det er et godt forsøg på at lave en moderne musical. Og den er virkelig flot skudt også. Jeg mener, det er ved, at Gordon Willis, der har skudt den, som mener, han var med på Godfather. Han var en af fotograferne der. Og den er den er meget vellykket, men den kom bare ud i det forkerte årti. Og måske også med en forkert skuespiller i hovedrollen, selvom han gør det skide godt, Steve Martin i den. Det var bare ikke, hvad folk ville se dengang. Cool. Fik du sagt, hvor du... Er det en, der kan ses på Netflix også, eller er det en, man skal ud og betale? Den er ude på DVD også, men jeg så den på Amazon. Okay. Cool. Den indtjente cirka 9 millioner og havde et budget på 22. Okay. Så det var ikke nogen... Nogle filmer, de var så glade for dengang. Nej. Okay. Jamen, god anbefaling. Jeg kan ikke rigtig selv lige komme i tanke om, hvad jeg har set, så jeg vil anbefale noget andet i stedet for. Nemlig en tegneserie. Ha! Om et par dage, så kommer Netflix ud med deres Punisher, Marvel Punisher-serie, og jeg tænkte, jeg ville prøve at varme lidt op ved at læse lidt Punisher-tegneserie. Jeg har ikke rigtig læst så meget rent Punisher før, så jeg købte først Garth Ennis, han lavede i midt 2000'erne, mener jeg det var. Der lavede han sådan hans indspark til Marvels Max-serie. De startede i starten af 2000'erne sådan et R-rated under brand Marvel, hvor de fik lov til bare at gå fuldstændig amok med vold og blod og alskens herligheder, fordi det mente de ikke, folk havde lyst til at læse i deres almindelige Marvel-serier. Så de lavede sådan lidt deres egen underserie, den her Max-serie, som de startede med Jessica Jones' Alias run. Og så lidt senere, så kom Garth Ennis med det her Punisher run, som spændte over 60 albums. Og det startede jeg så på, netop for at lade op til, til Netflix's Marvel, eller til Netflix's Punisher-serie. Og i det første form, så hele hans origin story, hvor hans tur i Vietnam, hvor han går fuldstændig, eller hvordan han blev Punisher, hvordan han bliver skadet, kan man vist godt sige. Og så følger man ham så senere i hans liv. Og det var et rigtig, rigtig fedt album, synes jeg, fordi man får at komme sig lidt bærem eller ind under huden på Frank Castle og ser, hvad det var, der gjorde ham til den, han er. Og så samtidig ser ham i hans scene over, hvor han er den her gammel mand. Man forestiller sig næsten sådan en gammel, buffed Clint Eastwood, der løber rundt og smadrer folk. Det var rigtig fedt at læse, og jeg ser super meget frem til Netflix's... for at se, om de kan fange bare lidt af den rå vold og fandelig voldshed, der er i tegneserien, og se, om man kan på en eller anden måde få det. Så noget, som folk gider se, fordi han er jo ikke en helt, han er jo virkelig en antihelt, fordi han gør jo alt det, som, det er også det, vi så i Daredevil sæson 2, at han er jo ikke ude på at få dem... få skurken ind til politiet, så de kan få en de kan blive sat i fængsel. Han er jo ude på at slå dem ihjel, fordi det er det, han mener, de fortjener. Og det er også sådan lidt en underlig form for justits, og det er jo lidt spændende, om det kan fange folk, eller om det bliver for meget, eller om de får ham gjort for blødsøden, eller hvad de gør. Så det er lidt spændt på. Ja, nu har de jo forsøgt sig tre gange tidligere med filmopgaver. Altså. Ja, og de har også været lidt underlige, eller nu kan jeg ikke... Jeg kan ikke huske... Warzone, den med Ray Stevenson, det er vel en af dem, der sådan kommer tættest på, altså med at være mest altså tegneserieagtig, altså mere over det voldelige, sådan mørkeagtige, altså hvor... Ja. Hvor sådan en som John Travolta måske trak den lidt ned, hans skurk i, med at være skurk i Thomas Jane-filmen. Ja, men jeg tror bare heller ikke, den Thomas Jane, jeg tror ikke, han kommer langt nok ud. Altså, det er også, fordi han er virkelig, i tegneserien er han virkelig langt ude. Altså, der er der ikke noget, der er ingen vej tilbage. Der er ikke og det var han jo så også, så vidt jeg husker, Ray Stevenson i Warzone-filmen også. Altså. Den var jo næsten så trist og mørk, at man næsten ikke kunne komme igennem den. Altså. Det var som, man lige skulle se et afsnit Black Mirror bagefter, for bare lige at få glæden tilbage i livet. Ja. Det var lige ved. Og der Flundgren-filmen har jeg med triste stemmen aldrig set. Jeg så den som barn eller ung dengang på VHS, men jeg kan slet ikke huske den. Jeg har ikke set den siden. Cool. Jamen, Niels. Ja. Hvad skal vi se næste gang? Til næste gang. Det er en film, der også fik en masse positive anmeldelser i 2016. Hvor den havde premiere den 25. februar 2016. Og er der nogen, der ved, hvad det er for en endnu? Nej. Det er noget med det Men det var ikke helt det, der var meningen. Jeg havde lagt et billede op i vores event, eller begivenhed for det her podcast, med en masse ost. Og meningen var, at det skulle være en film, der var lidt cheesy. Og det tror jeg også, at den her film kan gå ind under den betegnelse. Fordi det er nemlig Gods of Egypt. Instrueret af en instruktør, der førhen var meget anerkendt som instruktøren bag The Crow og Dark City. Og så sidste år så lærte han så Gods of Egypt med vores egen Nikolaj Coster-Waldau en af hovedrollene. Det er en, der faktisk er dansker, ikke en, hvor vi behøver at lade som om, at han er dansker, fordi der er så få, der er danskere, så vi så gerne have alle danskere. Og så er der faktisk en genganger med for Daredevil TV-serien. En, der spiller, Jennifer Garners rolle i den, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Elodie Young. Elektra, ja. Ja, ja. Hun er med i en af rollerne, som Hathor, kan jeg se. Okay, jeg kan ikke lade være at tænke, hvis du bare havde valgt Dark City i stedet for. Men vi skal umiddelbart, vi skal ud i Gods of Egypt. Ja. Altså, traileren får den jo til at se fantastisk ud. Bare det her med, at den foregår i Egypten, og der kun er hvide mennesker med, det er jo allerede en fantastisk start. Ja, men Elektra har jo sådan lidt det mørke. Hvad hedder den der med Christian Bale, hvor han er Moses? Exodus. Ja, der var de også alle sammen meget blege. Men det er i hvert fald... Hey! Og den har en gennemsnit på 5,4 på IMDb, så det er jo et af de højere gennemsnit af de film, vi har set de sidste 6 år. Ja, det bliver skidt godt. Jeg synes, det lyder som den perfekte podcastfilm. Jeg tror, den bliver helt forfærdelig. Og den kan... inden I begynder, hvor kan man se den? Den kan lejes på Blockbuster til 19 kroner, medmindre man gerne vil købe Blu-ray, så kan den sikkert også findes til 2 cent på Amazon og sådan noget. Sådan. Så kan vi også få lov til at høre Christoffer Broxer en gang til over, at de har kørt med det forkerte aspect ratio. Ja, det kommer der en random. Det kan medmindre de ikke gør. Det kan også være, at Morten han kan finde den frem for sidst, og så kan vi bare sætte den ind, og så kan vi komme hurtigere henover. Nej, det gør. Ja, der vil jeg sige, at man så rent faktisk kunne se Drop Zone på iTunes, den amerikanske iTunes, i det rigtige format, og så kun betale en dollar for den. Det er meget. Ja, men det er jo billigere end på hvad det hedder, Blockbuster. Ja, det var 19 kroner. Så. Altså, jeg håber lidt, den her er så dårlig, at den er god, men altså, jeg kan også godt bare frygte, at den bare er dårlig. Men altså, det bliver jo spændende at se. Jeg tror, at der bliver lidt at snakke om i hvert fald. Ja. Det er den perfekte podcastfilm, bortset fra, at vi rent faktisk skal se den. Nej, jeg har ikke set den før. Men jeg har lige siden den kom ud, jeg så trailer, så har jeg tænkt, at det er ikke en, jeg skal se i biografen. Måske på Netflix, og hvis jeg ikke får set den på egen hånd, så bliver det en glæden filmnørderfilm. Så kan jeg tørre den af på de andre glæden filmnørder. Ja, tak skal du have. Så I kan takke mig senere om 14 dage. Han er jo en spændende instruktør, men det kan vi så også snakke om. Han er jo en interessant instruktør, så hvad kan gå galt? Altså, hvad kan gå galt egentlig? Ja. Ja. Det er den nyeste film, vi har set, må det være. Ja, indtil videre er det i hvert fald. Mm. Ja. Mm. Ja, det bliver godt. Det glæder mig til. Det glæder mig til. For overstået. Cool. Jamen, lad os sige det, og så ses vi igen om 14 dage. Hej. Tak for aftenen.